Hiç ahirete inanmayan, dirileceğine inanmayan, ateist, marxist, nedenist, insanlar bile bir davaları var. Bakıyorsun, bizim Müslümanların hiçbir gayeleri yok. Meclisimiz, ilim meclisi olsun. Her şeyi burada konuşamayız bir saatte. Her hafta yani birden sohbetler oluyor. 2 saat, 3 saat. Eski sohbetler var, yeni sohbetler var. Dersler oluyor. Devam etmek lazım, takip etmek lazım. İlme merak olmak lazım. Maalesef her yere gidemediğimizde, herkese bize gelemediğinde mecburen artık radyoda, işte internette, şuradan burada insanlar bilim almak zorunda kalıyorlar. Bu zaruret oldu. Efendi Hazretleri bize öyle buyurdu. Bizi mecbur bıraktılar bir şey. Cevap vermemiz lazım oldu. Yoksa Allah muhafaza kaderi inkar eden, şeriatı inkar eden, helala haram diyen, harama helal diyen adamlar ortalıkta cirit atıyorlar ve milletin itikadını bozuyorlar. Bunlardan evde kalan da kurtulamıyor, medresede kalan da kurtulamıyor. Medreseye giden talebelle birisi ona bir şey soruyor, o ona cevap veremiyor. İlim eksikliği oluyorsa bu sefer şüphe giriyor. Biz de bundan dolayı bu konularda icralar yapmak mecburiyette kalıyoruz. Sizlerin de takip ettiğiniz üzere işte birbirimizin imanımızı muhafaza etmek, itikadımızı korumak, efendim, bidat ehlinin, kafir münafık geçtik şimdi, bidat ehlinin bir çizimde yapmak istediği tahribatı nasıl önleriz, nasıl az zarar aldırırız, bununla uğraşıyoruz. Şimdi 80 öncesi şeylere bakıyorsun, sanatçılık solunu çıkarttılar, ondan sonra Kürtçülük çıkarttılar. Ondan sonra Alevi Sünni'yi çıkarttılar, çıkarttılar, çıkarttılar. Müslümanları, Ehl-i Sünnet insanları engelleyemedi. Daha da artmaya sebep oldu. Bunun üzerine bu adamlar yeni bir taktik geliştirdiler. Esas tehlikeyi şu anda bunu görüyorum. O da bizden olan, bizden görünen efendim Dökül ayakta hoca, hafız, kıraatçı, çocuğu bucu ayağına adamlar çıkarttılar. Bu adamlar vasıflı oldukları için, altında doçent, profesör unvanları oldukları için, evet, medrese-i alimlere itibar etmediler. Yetkililerine bu sefer dediler, siz diplomanız yok. Bunların diploması var. Peki. Siz konuşun, diplomanız var. Onlar da konuştular. Konuşunca ben kader yok dediler. Allah bilmez haşan dediler. Namaz 3 vakit olur dediler. Efendim, her gün bir şey söylüyorlar. Adem Aleyhisselam babası var dediler. Efendim, evrim teorisi Kur'an'a zıt değil dediler. Şu anda milletin kasıp kavuruyorlar. İmam Hatip gençliğini, ilahiyat gençliğini kasır kavuruyorlar. Yeni demiş döndü, iman kurtarma zamanı. Şimdi biz eskiden ne konular konuşuyorduk? Yani tefsirden, hadisten, fıkıhtan, akaidten, tasavvuften. Şimdi hemen hemen her derste bir cevap vermek, bir reddiye yapmak durumunda kalıyoruz. Bizim adamlarımız bile etkileniyor. Hani bıçak şartı? Kendisi Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlayayım der sorsan. Adamlar bırakalım biz sağ olsun. Efendi Hazretleri telefon ediyor. Ya bak bu Ahmet sana bir şey söyleyecek. Bunu dinle diyor. Bu yanlış anlamaz diyor. Şudur olur. Adam bir şey söylüyor. Ne söylüyor ona? Gazetesi var. Gazetesinde adama yazı yazıyor. Hayrettin Karaman'a yazı yazıyor. Şimdi bu adam, ben Hazreti Muaviye'yi sevmem diyor. Sahabeyi, Muaviye Radıyallahu anh'ı sevmem diyor. Onu diyor, bunu diyor. Bunu gidip de Sözcük gazetesinde yapmıyorum. Bunu konuşan adamlar halk dilinde konuşmuyor. Bu bizim geçinenlerin adamlarındır. Şimdi geçen hafta mesela bir yazı yazdı. Yine gazetede. Şimdi mevzuya bak şimdi, nereden gidiyoruz bak şimdi. Kendi imkanlarımızla, kendi elimizle, kendi otobüsümüzle alları kesmeye başladık şimdi. Diyor ki adam, ölüler işitmez, kabirdekiler duymaz, kabirde sual cevap yok, hesap var, sual var derseniz kamera koyarlar ve kamerada da bu çift manike rezil olursunuz. Bunu söylüyor, hocaların hocası derine geçinen adam. Biz onun ne zamandan beri biliyorduk ne olduğunu. Ama şimdi geçen hafta, iki hafta evvel bunu yazdım. Şimdi bize Marksistler ne yapabilir? Leninci ne yapabilir? Yani en büyük din düşman ateist ne yapabilir? Papaz ne yapabilir? Papaz. Papaz size ne yapabilir? Size papaz kabir azabını inkar ettirebilir mi? Siz zaten dersiniz ki bu zaten papaz. Ne dese yaramaz. Dinlemezsiniz. Dinleseniz inanmazsınız. Ama adam hocaların hocası, ilahiyatın hocası bile Müslümanların gazetesinde bunu yazarsa buna inanan olur mu? Olur. Aldanan olur mu? Olur. Şimdi bir adam çıksa desin ki Allah ne bilir ya haşa. Siz Maraşlı, Afrinli, Elbistanlı çok şuurlu bir milletsiniz yani. İyi de bir eli sünnet bir halksınız. Siz buna ne tepki verirsiniz? Benden beter tepki verirsiniz. Ama şimdi efendim, Diyanet'te senelerce hocalık yapmış. İstanbul Müftülüğü'nde fetva heyeti başkanlığı yapmış. Şimdi bir vakıfı kurmuş. Ramazanlardan çıkıyor, her yerde çıkıyor, millete açacağım diye götürüyor. Bir adam. Sakal da var. Bu sakal işine falan sakın aldanmayın. Her sakallı babanız zannetmeyin. Sakın sakalı var, cübbesi var, bizim için mühim değil. Evvela intikam, bir ehl-i sünnete göre inanacak. Ondan sonra öbürleri geliyor. Ondan sonra bakarsın namazı var mı? Ondan sonra bakarsın sakalı var mı? Ondan sonra bakarsın ilmi var mı? Sırayla bakarsın bir şey. Sakın sakalı var zannedip de atlamayın. Şimdi Aziz Bayındır'ın arkasında namaz olur mu? He? Niye olmaz? Çünkü adama soruyor. Hocam diyor, ben diyor bir kızla evleneceğim diyor. Beni kimle evleneceğimi merak ediyorum diyor. Allah bunu bilir mi diyor. Allah diyor, seni kimle evleneceğim, ne bilsin evladım diyor. Sesi var, internette gitti mi? Bu anda bir sakal var. Şimdi bunun sakalı var diye bunun arkasında namaz kılıyor mu? Öbürleri kalkmış. Alın yazı yok diyor. Ondan sonra da bana diyor, hoca bizi yanlış anlıyor. Önünü geleninde ben yanlış anlıyorum yani. Sanki ondan doğru konuşur, ben yanlış anlıyorum. Kader yok diyor. Alın yazısı diye bir şey yok diyor. Ankara İlahiyat'taki İlmi Kelam Dalı Başkanı profesör olmuş. Her akşam televizyonda bu adam var. Her akşam televizyonda. Millet için imanı nasıl bozacağız? Baktılar, Alevi Sünni olmadı, Kürt Türk olmadı, Solcu Sağcı olmadı, o olmadı, bu olmadı. Biz en iyisi bunların kendi içlerinden hocalar çıkaralım. Çünkü bunun projesi Vatikan'da efendim şurada burada çok sene evvel yapılmış. Hatta bu projenin ilk uygulandığı yer Türkiye değil. Mısır. Ezher, Afganiler, Reşit Rızalar, Abdülvar. Şimdi Abdülterer adam Ezher'in şeyhi olmuş o zaman 100 küsur sene evvel. Ve kendi el yazısıyla, Arapça el yazısıyla diyor ki dinin kafasını dini kılıcıyla kesmek lazım. Ve masonluğa uyarılmış, mason belgesi var. Türkiye'deki şu andaki birçok ilahiyat akımı Siyah Hristiyan cennete girecek diyenler, dinler arası diyalog diyenler, o FETÖ'cüler, METÖ'cüler, bunların gerileri, ilerileri, bu ilahiyattaki birçok kader yok diyenler, adın yazıyor diyenler, hep bakıyorsun, hep dışarıdan ithal, ya gitmiş Irak'a, Bağdat'tan Mutezile'den okumuş gelmiş, ya gitmiş Mısır'a, Eze'ye, Abdülhafkani ekolümden zehirlenmiş gelmiş, ya gitmiş Pakistan'da türemiş Fazıl Rahman, bütün İslam uleması kafir olduğunu beyan etmiş. Bütün ulema imza atmış bu adam dinsiz diye. Bu adam gelmiş Ankara'da kalmış. Orada adam yetiştirmiş. İlahiyatta hoca yetiştirmiş. Bunların hepsi ölmüş gitmiş. Ama ettikleri pislikler kötü meyveler vermiş. Şu anda da İslam bunların hasat zamanına denk geldik. Milletin itikadını bozmamış, ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim Müslüman aklı başına geçiren adamlarımızın ilmi yok, şuuru yok, altyapısı yok, etikete merakları çok. Onun için bir diploma almış diye, doçent diye, profesör diye onlara güvenmişler. Bu batıl adamların görüşlerini de bilmiyorlar. Bak bu adam böyle, böyle mi diyor? Nasıl derler? Al sana dinleti. Dinleti, vay ben bunu böyle bilmiyorum. Bilmiyorsun ama bunu öyle geçirdin. Bunlara yetki verdiniz. Çoluk çocuğun bunlar okutuyor. Biz bu gençliğin imanını nasıl koruyacağız şimdi biz? Kendi evimizde silah altındayız ya. Kendi duamızla, kendi ocağımızla artık bizim karşımıza papazlar, hahamlar gelmeyecekler. Bizim karşımıza din adamlarıyla gelecekler. Bundan sonra din adamlarıyla karşımıza gelecekler. Bunu kesinlikle karar verdiler. 150 senedir bu uygulanıyor. Dini sulandırdılar, içini sulandırdılar. Cesetler girilmeyecek demeye kadar geçirdiler. Ya ve bir yemin ahire gitti. Ve bir kaderi kaydı şimdi gitti. Ve Resulü peygambere iman lazım değil. Yalancı deme yeter. Bu gitti. Şu FETÖ'ye karşı biz bu kadar basmak vardı dedik. Sonra hapse girmeden edemedik. Yani bu herifler bizi bir sene içerisinde yatırdıklarının sebebi neydi? Bunların tekerine çoğa soktu. Milleti uyandırdı. Bir bu kadar hacı hoca bu kadar efendim siyasi, gayri siyasi, riyasi efendim Müslüman camia cemaatler var. Bu milleti gavur ediyorlar bunlar dediğimiz zaman bir kişi yanımızda bulamadık ya. Birkaç tane kariban hoca, Hüseyin abi hoca, İhsan Şenafi hoca, yine hakkı diyemeyelim tabi Mehmet Ali hoca, Sibir hoca var. Birkaç hocalarımız var. Bir tane profesörün babası hoca, yani İkman'dır, hoca değil de, bizim de büyüklerimizden vefat ettim. Ben de ona güvendim, o da İsmail'e o resmi kursa falan takılanlardandı. Şimdi profesör olmuş. Bir yemekte yan yana geldik. Ben de ona diyorum ki, ne bileyim? Ya hocam diyorum, bak siz ilahiyattasınız. Ehl-i sünnet adamsınız. Hep biz mi konuşacağız? Bir de siz kendi aranızda bir şey kursanız da, ikiniz üçünüz toplansanız da, ya kadere inanmak lazım. Allah her şeyi önceden bilir. Allah'ın ilmini inkar edilmez. Böyle bir şey yayınlasanız da, yani cübbeli, diplomasız bilgilerdesiz derler. Ama sana diyemezler, sen de profesörsün. Bir Allah için bir tebliğ yapılsa yani falan. Neyse, bir Ehl-i Sünnet birliği aranızda kursanız, bir daha derine karşı bu görüş yanlıştır diye siz de bir ilmi bir çalışma yaptın. Ben de zannediyorum ki ne iyi olur diyecek. Demesin ki bana, Allah bize Ehl-i Sünnet adı takmadı ki dedi. Ne taktı dedi? Bize Müslüman adı taktı. Ya ve sen ne yapıyorsun Müslüman okuyorsun bana? O size Müslüman adı taktı. Tabii ki Müslüman adı taktı bize. Ama ondan sonra en durdu ve ne ara salatı müstakil öpe dedi. O Habibim söyle ki bu benim yolum dost doğru yoldur. Buna uyun. Ve la tettiriyorsun bu yollara uymayın. Demek ki yol var, yollar var. Bu Yahudi Hristiyanlıktan bahsetmiyor bu yollar. Buradaki yollar şeytanın davet ettiği 72 fırka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve seccetten ümmeti zelâden ve sebebine fırka. Benim ümmetim benim ardımdan 73 fırkaya bölünecek. İbn-i Mace'de de var, Müsit'te de var. Kullu fillâh, ilâh vâhîn. Hepsi ateşledir. Biri müstesna. Müslümanın diğer herkes cennete gidecek diye bir ayet hadisi yok. Bak Vadi Şerif 72 fırkanın 72'sinin de Müslüman olduğunu söylüyor. Bunun bir tanesi 73'ten bir tanesi fırka-i naciye kurtulacak tek fırka. Kimdir onlar ya Resulullah'dan soruyorlar. Bugün dediğine alâ mâne âleyh diye başlar. Bugün ben ve ashabımın yolundan kıyamete kadar ayrılmadan gidenler. Ben deyince sünnet çıktı, sahabem deyince cemaat çıktı, cumhur çıktı. Başka bir hadisinde el cemaatü cemizi. Onlar cemaattir. Yani dünya Müslümanların ekseriyeti hep Ehl-i Sünnet'ten olur. Bu da Allah'ın bir müjdesidir. İslam'ın da bir mucizesidir. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Batıcılar hep azınlıkta kalacaktır. Hayır edin ama. Bize tahkim ediyorlar. Yönetimi ele geçirirlerse sorun. Ahmet ve Ahmet zamanında radıyallahu teala Kur'an mahluktur diyenler haşa efendim Mu'tezile fırkasının güçlü zamanlarında Ahmet İbni Hanbel var. Müçtehitler yaşıyordu. İmam Şafii yaşıyordu. İmam Azam Efendi vaat etmişti ama herhalde iki müçtehit o dönemde bu daha da müçtehit var. Bu müçtehitlerin döneminde Abbasi halifesine iki tane Mu'tezile hocası verdi kası. Bütün müçtehitleri kırk başlattı hapislerde çürüttü ya. Şimdi onun için az olmaları etkisiz olmaları anlamına gelmiyor. Güç kimdeyse dumanı mı yaptırıyor? Onun için tamam onlar mücadele ettiler. Ahmet ve Hanbel Hazretleri müstehidler, dayak yediler, tabir vermediler falan filan. Sonra Allah düzgün bir halife gönderdi. O onlara yani itibar yaptı. Yeniden şeriatı sünneti kalkındırdı. İlla derken büyüler. Yoksa din bize kadar gelmeyecekti. Ne kader inancı bize gelebilirdi. Allah bilmez diyor. Kur'an mahluktur ne demek? Sonradan yaratmış. Yani ezelde bilmiyorum. Mahluk o demek. Ben biz mahlukuz. Ne demek mahlukuz? Sonradan yaratıldık. Biz ne yapacağız? Kendi evimizde, kabuğumuzda, medresemizde çekileceğiz kenarımıza. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, işte Müslüman yetiştirme yapamayacağız. Bize bunu bırakmazlar arkadaş. Bırakmazlar. Senin çoluk çocuğunu sen artık elde yetiştiremiyorsun. İnternet diye bir şey çıkmış. Cep telefon diye bir şey çıkmış. Eskiden televizyon eline alıyordun, bir şekilde kurtuluyordun. Ve sonra diyorlardı ki, çocuk televizyonu kaçıyordu yan komşuya. O zaman kahvelerde bile çok az vardı. Gece eve gelmiyor, biz de eve televizyon almıyoruz falan. Onun için biz bari televizyon alalım, hani dışarılara gitmez diyorlar. Biz de o zaman diyorduk ki, kardeşim dışarıya gitse bile yol bulacak, edecek, şudur budur, hiç olmazsa az seyretme imkanı var. Sen eve alırsan daha fazla seyreder diyorduk. Bundan dolayı tehlike büyük oluyor, şöyle de misal veriyorduk. Diyorduk ki, ya şimdi bu bir zehir akıtıyorsa, kültürü bozuyor, ahlakı bozuyor, işte evvelden beri bozdu bu zaten kendi geleni. O zaman bu bir zehir akıtıyor, tamam. Komşu da var, sen de yok. Sen de diyorsun ki komşuya kaçmasın, ben bari eve alayım. Yani sen şunu demiş oluyorsun ki, sen demiş oluyorsun ki efendim, ne yapalım? Beni, çocuğumu, komşu zehirleyecek de, ben zehiri eve alayım, hep de zehirleyeyim. Ha, millet diyordu, doğru, bu fikir de doğru diyorlar. Bir zamanda öyle milleti korumaya uğraştık. Kendimizi koruyamazken. Ama şimdi, ne diyeceğiz şimdi? Ha, böyle bir şey çıkmış. Televizyonda bunda, YouTube kanallarda bunda, uyduda olmayan da bunda, parada da olmayan da bunda, parası da olmayan da bunda, hepsi bunda. Biz nasıl koruyacağız çoluk çocuğu? O zaman mecburen cevap vereceğiz. Reddiye yapacağız. Öbür türlü, ya bu konuyu zaten bu millet bilmiyor ki, bu konuyu millete anlatmanın ne gereği yok. Ama etraftan, sağdan, soldan geliyor. Şimdi 40 senedir, 50 senedir 5 vakit namaz kılan, hiç namazını da kazaya bırakmamış adamlar görmeye başladım. Karşı karşıya geldim. Evrim teorisine inanıyorlar. Ve Adem Aleyhisselam topraktan, çamurdan olmamış olmuş bir kere de olmaz diyor. Hiç namaz kazası yok ya. Çünkü diyor, bu diyor 15 milyar sene geçti falan da öyle oldu. 15 milyar sene de geçse kendi kendine mi olur? Koyuyorum Allah'a oraya efendim, bir toprak, balçık yap onu. Her türlü vitaminlerle de gübre at. Peş önce bir sene, bir sene de bekleyelim. Bakalım ne olacak? İnsan oluyor yani. Kül ol demeden olur mu? Yaratmadan olur mu? Mucizesi olur mu? İman gitti gidiyor. Milletin imanı gitti gidiyor. Bizi de teferruatlarla meşgul ediyorlar. Kadına camiye gelsin, gelmesin. Yer varsa gelsin. Yer yoksa erkeklere karışmasın. Benim kardeşim teravih giderken kocaya karşıtı mesela. Benim kardeşim. Gelsin. Ondan sonra bir de baktın. Bitmiş. Nerede bulacaksın? Ha şimdi o zaman ya kardeşim. Fıkıhta bunun fetvaları verilmiş. Hadisler bunda yasak değil. Cuma'ya da gelir. Gelse de kılar. Kılsa da öğlen namaz yerine geçer. Bunlar sorun değil. Ama canlı rızaltı geliyor. Nasıl gelecek? Ondan sonra yani şimdi konumuz bu mu? Millet kaderi inkar ettiriyor. İlahiyattan kaderi inkar ettiriyor. Allah'ın ilmi inkar ettiriyor. Kabir azabı inkar ettiriyor. İsa Aleyhisselam'ın üzülü inkar ettiriliyor. Hazreti Mehdi'nin huzur, mütevatır hadisler. Onu da geçtik. Ahmet'i bitmiş. Öbürü şey girmiş, öbürü bir şey girmiş. Şimdi biz neyle uğraşıyoruz? Bizi nelerle meşgul ediyorlar görüyor musun? İşimiz mi bitti bizim şimdi ya? Maddi çökmüşüz, manevi çökmüşüz. Suriye yangın yeri, Yemen yangın yeri, Doğu Türkistan yangın yeri. Bizim Türkiye'nin iç savaş çıkartmak için her türlü plan proje hazırlanmış. Papazlar cirit atıyor, ajanlar cirit atıyor. İki sene evvel kafamıza bomba yağmış. Müslüman diye geçinenler millete darbe yapıp milleti öldürülmüş. Şimdi bizim yeniden ehli sünnete, yeniden Kur'an'a, yeniden şeriata, ehli sünnete dönmemiz icap eder mi? Lan boğulmamızın bir manası var mı? İman meselelerimiz daha ortada kalmış. Bir de Adem Aleyhisselam'a baba bulmaya uğraşıyor. Bütün milletin hocam diye peşine gittiği Mustafa Aleyhisselam oğlu gibi adamlar maymunlarla birleşiyoruz geride amcaoğluyuz diyor. Cinler diyor, yok diyor, cin mi diyor, bir şey değil diyor. E cin suresi var diyor işte Mekke'de. Ya o diyor, cin diyor, gizli demektir, örtülen demektir diyor. O adam tanımıyor diyor. Nineva'dan, Musul'dan gelmiş, Mekke'dekiler de bunlara cin demiş diyor. Ya Mekke'deki cin dememiş ki, Kur'an söylüyor bunu Mekke'dekinin. Lafı değil ki bu. Şimdi cinler inkar ediliyor. Görülmeyen her şey inkar ediliyor. Bir hayretin karamına aklınız, mantığınız yetiyor mu sizin? Kamera koyanlar kamerada sual cevabı çekemezler, çekemeyince madara olursunuz diyor. 80 yaşında küsuru var. Bütün ilahlara hocalık yapan bir adam, ahiret alemini, gayb alemini, görülmeyen alemi, görülene kıyas edene kameraya girer mi girmez mi tartışması açıyor. Kur'an'ın başı ilk ayeti gayba imandan başlıyor Bekara suresinde. Ellezine ümne bil gaybe. Gayba iman gitmiş. Görmediğime inanmam sizde. Allah'ı da görmüyoruz haşa. Celle Celaluhu. Ahiret ne alem? Tabii ya yaşar nuriler o zaman. Ya adam hoca diye bu memlekette senelerce 28 Şubat'ta tatlı başak döklerinden çıktı konuştu. Bu bile bunu dinledi. Bir kişi bir şey demiyordu. Ben Diyanet'ten bu adama bir cevap duymadım o zaman. Ve adam Türkçe yazanlar olur dedi, namaz olur dedi. Ondan sonra efendim üç vakit dedi olur, cumaya bir sürüyorum falan bunlar bir şey dedi. En son adama diyor ki, öldükten sonra dirilmek var mı diyor. Ya diyor git de mezara bak bakayım diyor ya. Mezarda bir şey kalmış mı diyor. Kalmamış. Bu neresi dirilecek demesin. Buna da bir cevap vermediler. Bu işte oraya gidiyor. Şimdi kamera koyarsan rezil olunuz. Zihniyetinin gidişatı ne de? Kafası yaratıp gelen mi var ya? Ona dönecek bu iş. Kemiği. Ebu Cehil aldı kemiği. Ufaladı. Yasin Şerif'te hepiniz okuyorsunuz. Men yuhayla zâme ve yaramî. Çürümüş, ufa kopmuş, dağılmış dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdi, böyle dağıttı. Bu mu dinleyecek dedi. Kul habibim söyle, yuhiyyelle diyen şahabele baba. Onu hiç yoktan ilk yaratan diriltecek. Şimdi hiç olmazsa pek. Un ufakta olsa bir kemiğin parçası var. E ilk yaratırken parçası da yoktu onun. Öyle söyledi. Şimdi bu ayeti bir papaz inkar etse bu millete zarar verebilir miydi? Haham inkar etse zarar verebilir miydi? Ama ilahiyatta bu kadar müftü vaaz yetiştirecek noktaya gelmiş, hocalık yapmış bir adam bunu dediği zaman bu millete bu etki yapar mı? Yapar. Yapar, yaptı. Çünkü bu işler artık normalleşti. Yaşam oraya millet kızdı şu. Niye kızdı? Baştan değil kızmalı, sonra gitti. Particilik yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, o parti, bu parti falan filan millet ona bozuldu. Ama ben şimdi bakıyorum namazla abdest alan, onun dediği görüşü sorun. Ya diyorum bu bunun dediğiyle aynı. Baktılar ki oradan kotaramadılar, getirdiler bizim içimizden, bizim Müslümanların tanıdıklarından, eskilerden, kıdemlilerden falan falan. Şimdi biz yeniden bir seferberlik başlatmamız icap ediyor. Bu millete bu iman şartlarını tekrar yani Efendi Hazretleri Kardeşim Fasulo bir iman İslam işaresi yazdı. Böyle kısa bir şey. Böyle anlatırdı onu falan. Allah Allah biz de derdik ki ya bunu herkes biliyor. Bu amentü herkes biliyor. İslam'da şartı değil. Herkes sayıyor. Yani bu şimdi hacıya, hocaya veya alacak senelerin Müslümanına bunu şimdi anlatmamıza bir lüzum yok herhalde falan zannediyorum. Halbuki mübarek derdi ki millet tembellikten namaz kılmayan var. Oruç tutmayan olur. Zina eden var, faiz yiyen var. Bunlar amele tahammül eder. Yaptığı için günah bilirse, haram bilirse kafir olmaz. Helala helal der, harama haram der. kafir olmaz, günahını bilir, Allah Tevbe nasip etsinler. Hiç olmasa bu, ebedi cehennemden kurtulamasa bile, muhakkak cehenneme girmekten kurtulamasa bile ebediden kurtulur. Yani süreli girerse, günah kadar yanıp çıkar, ebedi kalmaz. Neden Müslüman ölünce? Biz derdi, bu millete derdi, bu iman İslam Risalesini kısaca anlatalım. Diyelim ki, siz bunlara inanın, yapamıyorsanız da günahınızı bilin, suçunuzu bilin, inkar etmeyin. Hiç olmazsa ebedi azaptan kurtulursunuz. Kafirler gibi ebedi yanmazsınız. Yani hiç Efendi Hazretleri gibi kılık kılık yaran, bir efak sünneti, müstehabi edebi terk ettirmeyen, ikincili sünnetini kaçıracağına bağlı dönsün diyen bir insanı bu kadar geniş bir şey çizmesi, tablo çizmesini biz anlayamıyoruz, anlam veremiyoruz. 30 sene evvel işler. Şimdi geldik 20-30 sene sonra adama diyoruz ki ya öbürü namaz kılıyor ama dirilmeye inanmıyor. Bu senede iki kere ömreye gidiyor, Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldığına inanmıyor. Öbürü o biçim yardım veriyor, fakirleri doyuruyor diyor. Ama ondan sonra geliyor, ya kadın erkek diyorum birbirine bakar eder, Kur'an'da böyle bir ayet yok diyor. Allah Allah! Adama ayet okuyorum, yok öyle bir ayet diyor Kur'an'da diyor. Hafız mısın? Değil. Hoca mısın? Değil. Mana verebiliyor musun bunu? Değil. Gel açayım canı benden. Hadi bana inanmıyorsun, diyanetini dinle açayım. Daha orada bozulmadım diyanetim, yani bozulacaktı daha. Hadi onu açayım sana. Ya diyor, sen diyor, yanlış anlıyorsun mutlaka diyor. Niye diyor erkeğindesin ki kadına bakmayın diyor. Ya yaratan o. Yaratan o. Niye bakacaksın sen, hanımın mı? Kızın mı? Teyzen mi? Halan mı? Niye o karşı karşıya oturacağız, bakışacaksın birbirine ya? Ya havle ve la kuvvete illa billah. Kur'an ayetleri bunlar ya. İnsan sen hocam, hoca efendiye geliyorlar, müfettişler. Adam vazifeden aldı. Müfettişler soru soruyor. Bütün sorular ne biliyor musun? Kadın erkek meselesi, şunu giyemez dedi, şunu yiyemez dedi. Ya ben bir şey demedim. Ayet hadis ortada. Ya diyor müfettiş, hoca efendi diyor, bir kız bir erkek gidip kahvede oturup bir kahve karşılıklı içemez. Nasıl diyorsun diyor ya. Ya Kur'an'ı sünneti bilen bir hoca, helalı olmayan, nikahlısı olmayan, mahremi olmayan bir erkek, bir kadın gitsin bir kafede birbirine bakarak da otursun, çay içsin, kahve içsin. Nasıl içeceğiz biz bunu? İçiyorsa içsin. Günahı da bilsin. Bu yanlış desin, haram desin. Ondan sonra içmiş. Ben ona kafir demiyorum ki. Ben ona dinler de çıkartıyorum. Herkesin başka bir günahları olabilir. Ama buna caiz diyemez. Caiz dediği zaman kullil müminine hukukun yapsari. Mümin erkeklere söyle gözlerini yumsunlar. Ve akıllı hukukun namuslarını korusunlar. Namusu korumanın yolu yerden geçer, bakmamaktan geçer. Ve kullil mümine inanan kadınlara söyle. Kadınlara da söylüyor. Şimdi kadın çarşafı giydi. Gözünü de iki gözünü bıraktı. Çok güzel. Ama erkeklere bakıyor. Bakamaz efendim. Ben kadına bakabiliyor muyum? Bakayım, o nasıl bakıyor bana? Bakmayacağım. Bu ayette iki taraflı. Kadınlara söyle. Ya kutlu nebilem salih. Gözlerini kıssınlar. Ve fasla kurulur cevimle. Namuslarını konuşsunlar diyor. Yabancı erkeğe bakmazsın diyor. Hayır, yolunu görecek kadar zarurettir. Şudur budur bir insan bakacak yoluna başına. Ama senin karşılıklı otur, birbirinin suratına bak. Bunu hangi kitapta? Ben sana okuyorum Allah'ın kitabı. Sen bana kimi kitapla okuyorsun? Efendim sormazsam, ha otururlarken İbn-i Ümmü Mektum ama müezzin gözleri görmüyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi perdenin arkasına geçin. Bu Ebu Davud abisidir. Ehkamda kaynak değeri teşkil eden sıhhati hadisler bunlar, ehkam hadisleri bunlar. Perdenin arkasına geçin. Dedi ya Resulallah, gelen amadır. Bizi görmez nasıl olsa. Buyurdu ki efendim amyavani. Efendimizin kelamı bu şekilde. Siz ikiniz de mi körsünüz? İki hanımı vardı yanında. İkiniz de mi körsünüz? Ya bu din sadece Allah peygamber cilecelerle Allah'ımız peygamber ne mi göndermiş? Bu din sadece peygamber mi yaşayacak ya? Ha. O zaman tarihsel. Neymiş o dönem içindi. Şimdi ha, sahabe-i kiramdan senin kalbin daha temiz. Senin hanım kız Ayşe annemizden daha mübarek. Çok güzel. Tutturdunuz bir yol bakalım. Ve ilâ sevdûne meta'an feşelûne bir olayca. Kadınlardan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden sizin anneleriniz oluyorlar. Ebedi nikahları haram oldu size. Asla evlenemezsiniz. وَلَا اَتَّكَّهُ اَزْوَاتَهُ مِنْ بَعْدِ اَبَدَى Habibimin ardından eşlerinle ebedi evlenmeniz haram size. Öz annenden ileri annenizdir sizin buyuruyor. Böyle oldu halde وَاِذَا سَلْتُمُونَ مَتَاعًا Onlardan bir eşya isteyeceğiniz zaman veya bir şey sorup öğreneceğiniz zaman فَسَلُونَ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ Perde arkasından isteyin. Perde arkasından isteyin. Ayşe annemiz sahabe-i kiram bunu ziyaret ederler miydi? Ederler. Sahabeden sonra tabiine de yetişti, uzun yaşadı. Tabiine ziyaret ederler miydi? Ederler. Fetvalar sorarlar mıydı? Sorarlar. Cevaplar verir miydi? Verirdi. Ama hiçbir zaman yüzüne bakmış değiller. O da onların yüzüne bakmış değil. Çünkü Kur'an'da perde arkasından isteyen ayeti varken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşinin vahyin nazil olduğu evde bu ayeti çiğnediğini düşünebilir misiniz? O zaman Hazreti Ömer ne iş yapıyor? Ne yapar Hazreti Ömer adamı? He? Ne yapar Hazreti Ömer adamı ya? Şimdi onlar bu işi bu kadar sıkı tuttuklarında bugün 1400 küsur seneye kadar bize din safa sağlam geldi. Ama biz öyle ağzı çorba tutmayan gevşek adamlarız ki bizden sonraya korkarım. Amentü bile kalmayacak. Kalmayacak. Ya 20-30 sene evvel bir hoca kalkıp kabir azabı yok falan deseydi bu millet dinler miydi ya? 20-30 sene evvel 3 vakit namaz olup deseydi millet dinler miydi ya? Allah ne bilsin senin evleneceğini dese kimse dinler miydi? Kader yok deseydi dinler miydi? Yahudi Hristiyan cennete gidecek diyesene millet ne derdiler ya? Bunların hepsine alıştırıldık. Adem Aleyhisselam'ın babası var dedi adam. Ben zannettim millet bunu bırakır. Yine bırakmadılar. Nasıl bir iş? Diyor ki o da bir görüş. Ya kardeşim görüş olduğunu ben de biliyorum. Darwin'in görüşü. Bu bir hocanın, Müslümanın görüşü olabilir mi? Ben sana bunu soruyorum. Sen görüş diyorsun bana. Ya bunlar görüşlü olanlar, evrim teorisini kabul edip, Adem Aleyhisselam babası var, gerideş birleşiyoruz, maymunlar, şunlar, bunlar, o dedi olmamış, topraktan kaybolmamış diyenler, Vatikan papazlarından daha zararlıdır. Vatikan bunu demez ya. Şimdi, bir ehli kitap, Yahudi veya Hristiyan, bir koyunu kesse, putun adını söylemezse, bir put adına kesmezse, ehli kitabın bile kestiği yenir. Put adına kesmezse, ehli kitabın kestiği yenilirken, Allah seni kiminle evleneceğini bilmez evladın diyen sakallı bir kocanın kestiği yenmez. Burada sana ben ne anlatmaya çalışıyorum? Niye anlamıyorsun ya? 80 sene namaz kılsa bu adam dese ki Allah'ın Kur'an'da öyle erkek kadına bakmasın, kadın erkeğe bakmasın diye bir ayeti yok dese, Nur suresinin ayetini inkar ettiği için kafir olur. Bu adamın kestiği yenmez, cenaze namazı kılınmaz kardeşim. Ben size ne anlatıyorum ya? Siz niye bu kadar gevşediniz? Niye bu kadar yumuşadınız? O da bir görüşleme. Ne zamandır başladınız, alıştınız ya? Nasıl oluyor bir görüş ya? Kur'an'a sünnete muhalif şey. Görüş olur. Ateistim der, görüşünü söylesin. Papazım der, görüşünü söylesin. Mutezileyim der, görüşünü söylesin. Ama ben Müslümanım, ehli sünnetim, hem de Hanefiyim diyor. Nasıl Hanefisin ya? Sen evvelki Müslüman ol ya, Müslüman olmadan Hanefi mi olur ya? Ayeti inkar ediyor, Hanefiyim diyor ya. Durun bakayım. Ben bu işlere abartmıyorum. Ben burada Allah için söylüyorum. Siz Anadolu'da bu işleri daha iyi takip ediyorsunuz. Bizim İstanbul'dakilerin kafası hepten karışmış. Bir trafik tıkanıyor zaten. Yarı akılları gitti. Siz buralarda rahatsınız. Bu Anadolu yine daha inşallah imanını koruyacak, kurtaracak inşallah. Yine biz buralara güveniyoruz. Merkezleri kaybetmeye başladı. Merkezden gidiyor. Kimse kimseyi kontrol edemez hale geldi. Hadisleri inkar edenler bizi medreselere kirletilecek hale geldi. Biz bunları yaşıyoruz. Siz bu işi daha sıkı tutacaksınız inşallah. Şimdi ilahiyatların profesörlerinden, doçentlerinden kimi tanıyorsun, kimi görüyorsun? Bütün gençlere söylüyorum. Bu adamın inancı, imanı, itikadı nasıldır, değildir? Hemen sorun. Kader var mıdır? Alın yazısı diye bir şey var mıdır? Allah bizim ne yapacağımızı, ne edeceğimizi önceden bilir mi, bilmez mi? Yazmış mı, yazmamış mı? İlk sorunuz bu olsun. Bir adam ne bilsin diyorsa, yazı yok diyorsa, alın yazısı yok diyorsa, bu adamın artık başka bir görüşünü dinleme cevaz var mı? Yok, yok. Niye yok? Amentü gitti de ondan. Amentü gitti. Zaten ilk çıkışta sahabeden sonra ehli sünnete kadar ilk çıkış kaderden çıktı. Kader yok dediler Mutezile. Oradan çıktı. Şu anda da aynı noktaya geldi ilahiyatların ekseriyeti. Hocalar bakımından. Bir kısım inanan var. Bunların da sesi çıkmıyor. Bak sana hadis-i şerif okuyorum. Hadis-i şerifin kaynağı Ebu Davud. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Likulli ümmetin mecus. Her ümmetin mecusileri var. Yani ateşe kapan. İki yaratıcı var. Hayrı yaratan başka, şerri yaratan başka. Haşa. Hayrı da yaratan Allah, şerri de yaratan Allah. Ve bil kaderi hayri ve şerrihi min Allah Teala. Hepsini yaratan Allah. Beni hasta ettiyse kim etti? Allah. Babamı, annemi öldürdüyse kim öldürdü? Allah Teala. Çocuğumu felç etti? Allah Teala. Şu anda sayılan şerden hiçbir şey Allah yaratmadan meydana gelemez. Yaratan tektir. Şeriki yoktur. Ama şerri niye yaratıyor? Onun yaratması şer değil. Sana imtihan olsun diye yaratır. Sen içki içmek istersin, sana o imkanı yaratır imtihan için. O onu yaratıyor diye ondan razı değil. Mesela sana namaz kılmak istedin mi, namaz kılma fırsatı yaratır. Yaratmasa felç eder, kılamazsın. Abdest alamazsın. su kondurmaz, teyemmüm edecek kılını kıpırdatamaz. Başını bile sallayamayandan namaz bile düştü. Ne yapacaksın? Demek ki yaratan o, ömrünü zina etmek istedi. Bu da güç ister, bu da kuvvet ister. E ona da o gücü veriyor, yaratıyor. Bu bir imkandır. Hayrı da o yaratıyor, şerri de o yaratıyor. Hayırdan razı buyuruyor, şerden razı değilim. Ama ben size böyle irade verdim, kudret verdim, ben sizi seyrediyorum. Ne yapmak istiyorsan, ben sana onu yarattım. Yaratmazsa seni mesul tutmam. Adam içki içmek için yola çıktı, telefon geldi, kızın düştü, bacak kırıldı. O da bacak kırılacak zamanı mı buldu bu kızla dedi falan ama içkiye gidemedi. Allah onu ne yaptı? İçkiden korumuş oldu. Şimdi alimler arasında ihtilaf var ama en tercih edilen görüş şudur ki Mevlam Teala bu adamın meşgalesi çıkmasaydı gidip bu gece tulum gibi fıçı gibi içecekti, ben buna aynı günahı yazdım der mi demez. Çünkü madem içemedi, onun için ve rahmeten illa tecil ediyor. Günah işleme fırsatlarını bulamaman Allah'ın seni korumasından gelir. Allah cümlemizin bütün günah işleme fırsatlarımızı iptal etsin. Amin. Korkmayın kabul olur diye. Korkmayın. Bazısı da amin demen korkuyor. Kabul olursa bir daha içemem, bir daha edemem. Hakikaten amin. Öyle diyen bir şey de var. Allah diyor ya. Allah Allah. Ben bırakamam bu işi diyor, onun için diyor falan. Ya yani biz Allah'tan istiyoruz kardeşim. Senin nefsine kalsa bırakamazsın. Allah'ımız bizi nefsimize bırakmasın. Amin. Sen yapmam ben. Vala aleyhisselam. Şimdi yaratan o. Mecusiler ne diyorlar? Hayrı yaratan başka ilah var. Şerri yaratan başka ilah. Ateşe tapanların inancı bu. Hadis-i şerif de buyuruyor ki her ümmette mecusi var. Benim ümmetimde de mecusiler var. Kimdir benim ümmetimdeki mecusiler? Ve mecus ümmeti el kaderiyet. Ellezine kulle la kader. Kader yok diyenler, alın yazısı yok diyenler, Allah takdir etmiyor diyenler, şerri Allah yaratmıyor diyenler benim ümmetimin mecusileridir diyor. E şimdi bunu biz ilahiyattaki bazı profesörlerden duyuyoruz. Adam diyor ki şu anda Ankara ilahiyat ilmi kelam yani itikadi meselelerin birim başkanı. Bütün toplantılara o davet ediliyor dolayısıyla çünkü şey onda ilmi kelam dalı başkanı. Bu adam ne dedi biliyor musun bir televizyonda kulak bakmadan dedi. Bir de hoca beni yanlış anladı. Onu diyelim dinletti. Adam böyle yaptı. Orada yaşlı bir profesör geldi bana geçen gün böyle yaptı. Nasıl demiş bunu ya? Ya hocam dedim. Ben nasıl yanlış anlamışım dedim. Dinle dedim. Ya dedi biz diyor adamın çocuğu öldü. Gidiyoruz. Teselli ediyoruz. Diyoruz ki bu zaten yazılmıştı. Yazılan bozulmaz. Allah'ın kaderini rıza gösterelim. Diyoruz ya. Aslında dedi yazılması yok dedi. Aynı biri söylüyor. Yazılması yok dedi. Ama dedi bu adamın çocuğunu geri getirebilir miyiz? Getiremezsek bari teselli olsun diyorsun. Yoksa Allah önceden bunu bilmiyormuş. Şu anda Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı Şaban Ali isminde soyadını yanlış söylemeyeyim şimdi. Düzgün mü düzenli düzgün mü ne? Bu kişi şöyle bu hocaya selam söyleyin beni yanlış anlamış. Ya hepinize dinletilebilir. Ben Facebook'ta paylaşıyorum bunları. Kendiniz dinleyin diye. Bu nasıl yanlış anlaşılacak bir şey var? Bak hadis-i şerif ne diyor? Yazı yok. Kader yok diyenler ümmetimin mecusileridir. İmmeli bu hastalanırlarsa ziyaretlerine gitmeyin. Ve imatu ölürlerse felâteşşedûm cenazelerinde hazır bulunmayın. Çünkü Allah'tan başka yaratan var demiş oluyor. Ve hakkun alallâhi ahşurallâhi maddekâ. sağ iken Deccal çıksa Deccal'a ilhak olacaklar. Eğer Deccal çıkana kadar ölürlerse mahşerde onları Deccal'a katmak Allah'ın üzerine hak olsun diyor. Ebu Davud bu ya, hadis-i şerifçe. Şimdi gelelim. Ne burası sahibi ya? Ayet okuyalım. Hadisin kaynağı Ebu Davud'u belki beğenmedi. Ayet okuyalım. Haşa Ebu Davud sahih hadis ama neyse. Kul Habibim söyle ki ve usibena, bizim başımıza asla gelmez. İlla gelirse ne gelir? Ma ceceballahu lena. Allah bize ne yazdıysa o gelir. Bu Kur'an mı? Kur'an. Tevbe suresinin ayeti. Ya sen bu kadar okuyup profesör olup doçent olup da Allah'ın ilmini, kaderini inkar için mi okudun? Sen gitseydin efendim bir simitçiden bile ketebe yazdı demek olduğunu öğrenebilirdin. Bu ayette diyor ki ketebe yazdı Allah Allah. Lena bizim için, bizim hakkımızda yazı yazdı diyor. Bu ayete mana verseydin, bir ketebeyi anlasaydın imanını koruyacaktı. Sen şimdi kaderi inkar etmek için bu kadar niye okudun? Ondan sonra ne buyur Estağfirullah? Ha asabedin musibeti, hangi musibet vurursa fil altı topraklarınıza, tarlana, bayırına, çayırına, serana, herana ve lafiyen pusudur, canlarınıza vurursa kanseri, hümseri, çocuğuna, çoluğuna, malına, mülküne illa fi kitab, hepsi fi kitapta yazılmıştır min kabli ennebraha. Daha biz o canlarınızı yaratmadan, mallarınızı yaratmadan, tarlanızı, arsanızı yaratmadan hiçbir şey yokken yazmıştık diyor. Hadid suresi diye hatırlıyorum. Ayet okuyorum sana işte. Şimdi bu ayetler Kur'an'da dururken İmam Müftü Baiz yetiştirecek bir konumdaki bir ders veren bir adam çıkıp da Allah ne bilsin. Eskiden olsa bunların hiç konuşma sahaları olmazdı. Şimdi cirit atıyorlar ve avlanıyorlar, kullanıyorlar, itibar veriliyor bunlara, konuşun deniyor bunlara, meydanı boş bırakmayın deniyor bunlara, hadi milleti aydınlatın derken milleti dinden çıkarın deniyor bunlara. Ve bizim millette de çürük yok. Paralarına dokunsaydın hepsi ayakta. Bir sene Mina'da bir hacı abi hastalandı bizim. Koma'ya girdi. Artık ambulans çağırdık. Zaten biliyorsun Mina böyle icdam. Koydum onu ambulansa Efendi Hazretleri'yle beraber. Ondan sonra birden bir bağırtı koptu. Öldü dedik ara. Hastaneye gitmeden. Bir de kapıyı açtık. Dur ya adama dedik. Dur götür ben. Bağırmışlar içeride çünkü. Ses çıkıyor. Komada koyduk içine. Bir de çektik. Dedik hacı amca ne oldu? Dedi ki Ahmet derdi bana büyük yaşlı beden. Ahmet görmüyor musun dedi. Oramı buramı yok diyor dedi bu. Arap hastaneye götürürken üstüne başına bakıyormuş. İhramında cebi yok gerçi de. Hani pabuk pabuk kurduk ya böyle ceber var. Parası marası var diyor. Ya adam belki mesul olmayayım, bir şey kaybolur diye bize teslim edecek. Allah saatini, Allah parasını diyecek belki. Adam şurasına dokunmuş, bizimki canlandı. Dedik hacı abi sen bu kadar orana burana mukayyet isen in aşağı. Dedi ki yok benimle gideyim. Öyle gönderdim onu. Ben gitmiş orada. İki bin ölü var. Mina bu, Mina. 3 milyon acı. 2 bin ölü getirmişler. Öyle şey değil yani. Kaza bela yok canım. Normal ölüyor milyonlarca insan. Bir Türkiye'den gidiyor görüyor. 50 kişi 100 kişi ölüyor her sene. Düşünsene bütün dünyada. 2 bin ölü var dedi. Ya dedi beni dedi gittik orada. Sonra baktık gecenin yarısı gelmiş. Ya sen ambulansla zor gittin. Yani nasıl geldin? Ya dedi bırak dedi bunları ya. Attılar beni ölülerin içine dedi. Ondan sonra dedi Bakıyorlar gece vakti geldi dedi birisi baktı. Aa bir tuttu beni dedi. Bir şey soktu bana ufak şeyler. Ben dedi bir kıpırdaştım. Dedi bu canlı mıymış? Dedi canlıları ne getirdiniz? Attılar beni dışarı dedi canım çıktı. Keşke sizi dinleseydim dedi. E bu bana biz sana demedik mi ki parandan haberin varsa canından haberin var. Ne gidiyorsun dedi ölülere. Yani ben bunu hakikaten düşünüyorum ya. Herkesin kendine göre bir değerli bir şeysi var. Kimi saatine takmış, kimi cep telefonu pahalı, kiminin cüzdanında var bir şeyler zuvada. E şimdi bana dokunduğum zaman işkilleniyor ya bir yerine. E peki kardeşim, dine dokunuluyor, imana dokunuluyor, amente dokunuluyor, İslam şartlarına dokunuluyor. Her gelen bir şey götürdü bu dinden. Sahabe-i Kiram canını verdi, camiin canını verdi. Bak ecdadımız son zamana kadar şu Maraş'ın kahramanlıklarına bakmıyor musun? Yani Türkçü imamın Allah rahmet etsin, kabulde nur olsun, şu mübarek adamlar, şu Fransız'ı gavuru buradan nasıl gönderdiler? Niçin? Bu memleketi işgal ederlerse bizi dinden ederler. Çoluk çocuğumuzu Müslüman yetiştiremeyiz diye. E biz elimizle mi bunlara maaş verip de hoca diye başımıza koyup da çoluğumuza çocuğumuza amentül inkar ettireceğiz ya. Fransa'da ayağa kalktılar. Fransa'da. Ne dediler? Kur'an'dan cihat ayetleri kaldırılsın. Çünkü bu ayetlere mana verenler IŞİD oluyor, IŞİD oluyor, kaide oluyor, bizi bombalıyor, bizi kesiyor falan. Hani bir yalan söylüyorlar, IŞİD hiçbir zaman Fransa'da gelen kesmedi. IŞİD hep Müslümanları kesti yani. O da denge uygun adamlarıydı lan. Fakat şimdi bizim de etkili etkisiz, yetkili etkisiz, herkes ayağa kalktı, Fransa'ya bir hareket çekti, değil mi şöyle toplum olarak? Ben de hatırladım. Çünkü Fransa'nın bunu talep etmesi normal mi? Normal. Fransa Kur'an'a inanıyor mu? He? E adam Kur'an'ın Allah kitabı olduğuna inanmıyor. Vahye inanmıyor, bir şeye inanmıyor. Bakıyor ki ondan da kendine göre zarar görüyor. O da zannediyor ki doğal hastalığı gibi nereye çekersen gelir, yasaları değiştirdikleri gibi bunu da değiştirirler zannediyor. O da bize teklif veriyor. Meclisi toplayın, Kur'an'dan şunları çıkarın diyor. O anlamaz ki vahiydir. Yani Fransız'ın aklına ben şaşmadım. O zannetti ki birileri toplanırsa zaten kendi kitaplarını papazlar değiştirmiş ya. Bunların kime olduğunu zannediyorlar. Adamın aklı o kadar Allah'ın Kur'an'a koruma garantisi verdiğini bilmez ki. Peki şimdi bizim içimizde İlahi Güler diye bir tane ilahiyatta hoca var. Ankara İlahiyatı. Ankara İlahiyatı çok önemlidir. Çocuklarımızı göndermek bakımından çok yani büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız. Özellikle merkez orası. Bu İlahi Güler'in sesi var. Benim Facebook üzerinde sesini arasanız bulursunuz. Bu adam ne diyor biliyor musun? Diyor ki Kur'an'da diyor öyle ayetler var. Anlamak mümkün değil. Bence bunların değiştirilmesi lazım. Ve bu adamın kendi sesi Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam'a ne dediğini verildiğini de diyor ki göya bilge kişiymiş göya. Bunu nasıl izah edeceksiniz diyor ya. Bilmem de işte. Şimdi bu ayetlerin değiştirilmesini inkar eden ve talep eden ve isteyen adam. Bir konuşmasında diyor ki İslam barış değil. Ne barışı diyor ya. İslam diyor ötekileştirme dinidir. Bunu şu anda ders veriyor bu adam. Görevli. Bana görevli. Biz buna imza topladık. 35 binde kaldık. Kendi başıma başka işlerimiz olsaydı hepiniz bu kampanyaya katılırdınız. Hepinizi ilgilendirseydi, karınızı, çocuğunuzu ilgilendirseydi 35 milyonu da bulurduk biz. Buna inanıyorum. Ama biz Kur'an'ımızı değiştirsin diyen adama karşı bir kampanya başlattık. 35 binde kaldık. Ondan sonra bize de zaten eski makamlardan gelen cevaplarla işimize bakın dendi. Peki. E Fransa'yı ne konuşuyoruz? İlahiyatta din öğreten adam bu ayetler değişmesi lazım diyorsa Fransız bunu hangi ayette? Fransız'ın demesi de mantıklı. İnanmıyor zaten. Yani şimdi biz Fransız'ı Maraş'tan kovduk, içimizdeki Fransızları besledik, büyüttük, yetiştirdik, maaşlardan, vergilerimizden, başımıza efendim hoca olsun, rektör olsun, dekan olsun diye getirdik. Bu adamlar da çoluğumuzu, çocuğumuzu zehirlesin, dinden imandan bunları çıkartsın. 5-10 sene sonra kadere inanan kalırsa, Ahmet düğü 6 şartını sayarsa, efendim hayrı da şerri de yaratan ancak Allah'tır diyen kalırsa, öpünüz de başınıza koyunuz, çoluğunuzun çocuğunuzun imanına mukayyet olunuz. Bak 30 sene, 20 sene evvelki değişiklikler, şu an Adem Aleyhisselam'ın babası var geldiği zaman yadırganmayacak hale geldiyse, çok hızlı ilerliyor şer. Şer çok hızlı ilerliyor. Biz bu imanı muhafaza edemeyeceğiz. Ve çoluk çocuğumuza sahip bir akide bırakamayacağız. Benim derdim bu. Şimdi ben hangi teferruatla uğraşayım? Diğer bir oğlum konu var. Mesele çok. Ama yani, tamam soruyor. Ne diyor işte efendim. İşte ölünün 40. günü de mi okuyayım? 50. günü de mi okuyayım? Burnu ne zaman düşer? Ya o barak adam her gün oku işte. Okuyabiliyorsan oku. Bunlar teferruattır. Sevabı ne diye? Allah ulaştırır. Sadaka ver. Kaydını gönder. Bunlar tamam. Ama öyle bir detaylarını soruyorlar ki bize. Biz buradan Ahmet Türk kaybediyoruz diye bas bas bağırıyoruz. Adam hiç umurunda değil. Bana ne diyor? E şimdi yöneticiler ne yapsın? Yöneticiler de ne yapsın hakikaten? 40 yıl başa ne yapsın bir Ali Paşa demiş. Yani yöneticilere de hak vermiyor değilim. Adamların dünya çapında işleri var. Orayla uğraşıyor, bu yanla uğraşıyor, şudur budur. E din işlerinde de bu adamlar mantar gibi bitmişler, her yeri sarmışlar, akademisyen de bunlar, okumuş yazmış da bunlar. Bir itikat kargaşasına şüphelendirme vesveseye milleti bir defa soktular. Şimdi biz yöneticilere de yardımcı olmamız lazım. Öyle mi? Dememiz lazım ki, bak şu adam Kur'an değişsin diyor, haberiniz var mı? Aa nasıl? O da mutlaka ilgilenecektir. Bir Müslüman anadan babadan doğmuş, Müslüman evladıysa nasıl Kur'an değişsin demiş, kim demiş? İlahiyattan hoca. Dinleyin bakayım. Hepinizin çevreniz var. Hepinizin milletvekillerinden tanıdıklarınız var. Kiminizin bakanlar seviyesinde tanıdıklarınız var. En nihayetinde 5 senede bir, 4 senede bir seçimden evvel bunlar sizi ziyarete geliyorlar. Bu insanların efendim abdestli namazlı Müslüman olduklarını biliyorsunuz. O taraflarda bezi olmayan adamla zaten işiniz olmaz. Ve bu adama şu videoları hazırlasanız, sayın vekilim, sayın bakanım mesela, şunu dinler misiniz? Bu adam ilahiyatta hoca. Bizim dinimize bu darbeyi papazlar vuramazken elimizle mi vurduralım? Bununla bir ilgilenir misiniz deseniz, ne yiyeceksiniz? Her cemaat kendisinin bir işini gördürmek istiyor. Her hacı kendi işine bakıyor. Her hoca kendi meselesini aktarıyor. Ve gelen adama herkes kendi özel müşkilini arz etmekten dilimiz yağma Hasan'ın böreği gibi gidiyor. Ben buna yanıyorum. Yapmayalım bunu. Ehl-i sünnet müşkillik arayalım. Bu işleri özele indirgeyip de bu iman meselesidir. Herkesin imanıdır bu. Bu hassasiyetlerimizi iletelim. Onlar da bakarlarsa ki bu millet bu işte razı oluyor. Onlar da seve seve değiştirirler. Seve seve değiştirirler. Ama tepki yok. İstek yok, talep yok. Ya adam bakanlıktan randevu almış. Bir dernek. Gidiyor. Bakan bile görüşüyor. Görüşsün tabii herkesin vatandaş hakkı. Sen önemli bir cemaatsin. cami her şey. Bugün bu kadar dinimiz elden gidiyor, amentimiz inkar ediliyor, şudur budur. İki mesele anlatacağını da bekliyoruz. Ne diyorum konuştunuz diyorum ya. Ya diyor bizim diyor orada diyor biliyor, anıtlardan diyor geçemiyoruz diyor. Bir diyor yer var diyor. Orada diyor 3-4 tane tuvalet yapmak istiyoruz diyor. Tuvaletlere izin çıkma diyor. Affedersiniz kusura bakmayın. 4 tuvalete çık makamı meşgul ediyor ya. Ya kardeşim sen o kadar randevu aldın da gittinse. Ya kader inkar ediliyor. Bakın iki tane örnek. Şunları dinler misiniz? Sayın Vekilim, Bakanım, Başkanım. Yani belediye başkanları da etkili oluyorlar bölgesel olarak. Bu dinimize kim sahip çıkacak bizim? Bu adamlar nasıl hala buralarda görev yapıyorlar? FETÖ'cüyü alıyorsunuz, haklısınız. PKK'cıyı alıyorsunuz, haklısınız. Profesör de olsa alıyorsunuz, haklısınız. Burada Kur'an değişsin diyen adam nasıl duruyor bizim memleketimizde? Biz Maraş'ın evladıyız yani. Bu Fransız'ı biz bunun için mi gönderdik? Diyemiyor musunuz be Maraş? Cübbeli konuşsun abi. Arada bir hapse girer çıkar. Arada bir başına çorap örerler, bir daha kafasını çıkarırlar, bir daha canı çıkar. Herkes köşesine çekilsin. Bizim dernek, bizim vakıf, bizim. Kardeşim, bunu bize yedirmezler. Bizim imanımızı bozarlarsa, itikadımızı bozarlarsa bu memleketi işgal ederler. Biz o zaman 2009'da bir konuşmam internetlerde duruyor. 2009-2008-2007'lerde konuşuyordum da o konuşma kayda geçmiş. Yani evet kayıtsızda o konuşmalarımız hepsi gider diyor. 2009'da bu cübbeli denen kafasızı biriyim yani. Maddi manevi de çok zarar ettim kendime herkese. Şey değil, çok akıllı bir insan değil. Ona şüphem yok. Ama ben bile bu kafayla anladım ki bu Yahudi Hristiyan cennete gidecek. Bizim peygamberimize yalancı demezse yeter, tabi olma şartı yoktur diyen FETÖ'cü, diyalogçu zihniyet, bu arkası Vatikan projesidir, dinleri birleştirme projesidir, ondan sonrası da memleketimizin işgal projesidir. 2009'da 2015'teki işgali ben anlamışım. Hangi ilahiyatçı söylemiş bunu? 2009'da? Hangi akademisyen söylemiş bunu? Ve adamlar İncirliği, Mincirliği her yeri devreye soktular, az kalsın işgal oluyordu. Ben 2009'da anlıyorum. Çünkü din giderse vatan da gider. Bu millete din şuuru kalmazsa şu anda Fransız Maraş'a gelse ben Sütçü İmam zihniyetinin yani yeniden coşacağını, taşacağını endişe duyuyor. Endişe duyuyor. Bu bir zaman sonra bu yumuşatılırmış. Şimdi adam demedi mi? Yahudi Hristiyan cennete gidecek. Dedi bunu. Süleyman Ateş Eski Gençleri Başkanı diyor bunu, bunu gönderdi diyor. Halit-i Karaman'da o zaman Yahudi olup kafir olmayan var diyordu. Sonra onu ben demedim, dedi, kitapları toplattı falan. Abar toplattısının kitap bende var. Kitap bende var. Polemik bir yalan adını. Şimdi bu adamlar bunları dediler. Ondan sonra iş bozuşunca saflarını değiştirdiler. Tamam, değiştirsin, düzelme yerden verir, vazgeçsin, bıraksın, ona da bir şey demiyorum. Ama şimdi, bu insanlar Yahudi Hristiyan cennete girecek derken, millet ne diyor biliyor musun? Ben ona diyorum. Çocuk annesine babasına diyordu ki ya içki haram, kumar haram, zina haram, o haram, bu haram. Bir İslamiyet'ten günah dolu ya. Ben gencim, canım şunu istiyor, canım bunu istiyor, canım cennet istiyor. Ne yapacağız? Bu hocalar da diyorlar ki Yahudi Hristiyan'da cennete gidecekmiş. Bizde iman şartı 6, bunlar 2'ye indirmiş. Allah peygamberimiz İsa çarpılamış kurtar. Bizi yine inanması oluyor diyor. Peki İslam şartı 5. Bundan da şart çok yok. O da cennete gidecekse bizim derdimizde biz de cennete gitmeye uğraşıyoruz. Ama bizim din zor. Ben en iyisi şerit değiştirip oraya geçeyim. Cennette görüşürüz. Normal değil mi bu teklif şimdi? Hocaların hocası çıkıp ya Yahudi Hristiyan da cennete girecek, bu zamanda Yahudi olsa da kafir olmayan da var derse, bu gençlikte demez miydik biz o zaman ne bu helal haram çağrımız çıktı ya? Peygamber içiyorlar, bilmem ne yapıyorlar, her yol serbest, bir de cennete gidecek. E tamam o zaman öyle de gidiliyor. Biz o zaman bunları anlattık. Ve bu işgal projesidir dedik. O 2015'te kafamıza patladı. E şimdi de söylüyorum. Bu ilahiyatlardaki derslerdeki bu akıl, bu kader inkarı, bu Kur'an'ın değiştirilme projesi, bu dinin hükümlerinde reform istekleri, bu İslam, bu Kur'an, bu sünnet bu zaman uygulanamaz. Günümüzde uygulanamaz. Mutlaka bunun kitabına uydurulması lazım, yeni yorumlanması lazım. Zihniyeti çok aşırı derecede neşru nema buluyor. Bu böyle giderse madde de çökeceğiz, manen de çökeceğiz. Bu şuursuzlukla beraber de artık gavurlar işgal etmelerde uğraşmasına da lüzum yok, masrafa da lüzum yok. Sınır kalmaz ki bu. Senin imanını, itikadını bozduktan sonra adam bir de seni ele geçirmek için niye masraf etsin ya? Oldun onun gibi. Oldun ondan beter. Heriflere bir şey olmazsa dünyaları var. Dünya işlerini sağlam yapıyor. Bizde o da sağlam yok. Din de gitti zaten. İkisi birden gidecek ya. Yapmayalım etmeyelim. Allah razı olsun. Sağınıza, solunuza sahip çıkın. Biraz kulağınız delik olsun. Biraz hassasiyetiniz dininizle alakalı olsun. Yoksa varsa dünya, yoksa dünya. İşim yerindeyse, maaşım geliyorsa, tuzum kuruysa, işte hoca ben okudu, aşağı gelelim, sadede gelelim. Okudu burada, mübarek sesi de kuvvetli, Allah kuvvetini artırsın. Ne anlattınız? Estağfirullah, innellezine muhakkak okullar ki, la yavcule nikâhela, hiç bize kavuşacaklarını ummuyorlar. Bize kavuşacakları, ahirete çıkacakları, hesaba çekilecekleri umurlarında bile değil. E şimdi biz kendimizi şimdi oraya koyalım bakalım. وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razı olmuşlar. Ne demek lazım? Varsa dünya yoksa dünya. Ne demek şu demek? Senin namazın kalksa, çoluk çocuğun namazı abdesti olsa, İtikadı bozuk olsa, ehl-i sünnetten hariç olsa, ama parası, maddi durumu, gelin gittiği yer, gelin güvey düzgün olsa, sana da iyi baksa, villa, araban, jipin, her şeyin güzel olsa, mutlu musun? Mutluyum. Ama çoluğun çocuğun namazlı abdestli, şu durumudur, İslami yaşıyorlar, medreseye gitmeler falan, ama maddi durumu bozuk. Geçinemiyorsun. Borcun, harcın var. Ondan sonra efendim hastasın, ağrın var, sancın var. Mutlu musun? Mutsuzsun. Senin durumun bu ayette anlatıldığı üzeredir. Yani dünyanın yönelmesiyle mutlu oluyorsan, dünyanın yüz çevirmesiyle mutsuz oluyorsan, Allah ahirete döndüğün zaman, Allah-u Teala ahirete yöneldiğin zaman tatmin olmayıp da ya namaz abdestlerinde karın doymuyor, şu da lazım, bu da lazım diye illa dünya diyorsun, tamam lazım, ben bir şey demiyorum. Çalışma mı diyeceğiz, kazanma mı diyeceğiz, onu demiyorum. Ama kardeşim, senin dünyan varken mutlu musun, mutlusun. Ahiretinin durumu nasıl? O biraz bozuk. Ben şimdi nasıl mutlu olabiliyorsun o biraz bozuk? İki gün burada kalacaksın, evde diyor da kalacaksın kardeşim. Sen aklın, muhakemen yok mu? Evde ahiret var ya. Ahirette göreceğiz hiçbirimiz, yani bilmiyorum hiçbirimiz demeyeyim, çocuk var da çoğumuz değil, yaşadığımız kadar yaşamayacağız. Bunu herkes ahmet gibi iman ediyor ya, ölüm var. Bir de ahiret var, sonsuz hayat var. Biz nasıl ahiretimiz bozukken, dinimiz sıkıntıdayken, itikad meselelerini böyle tartışılırken mutlu olabiliriz? Birinci ülke olsak dünyada ne yazar? Dolar sıfıra inse ne yazar? Paramız çok artsa ne yazar? Bizim abdestimiz, namazımız oranı ne? Amentümüzün oranı ne? Biz önce buna bakmalı değil miyiz? Ama yok. Din ne kadar darbe yerse yesin. Umurunda değil mi? Parasına dokundu mu? Döviz fırladı. Herkes başladı. Ondan evvel ne giderse gitsin. Kimse bir şey demiyordu. FETÖ Yahudi Hristiyan'ı tuttuğunu cennete gönderiyordu. Ne biçim hocasınız konuşuyorsunuz, kimse demiyordu. Ne zaman dünya bozulmaya başladı? Herkesin morali bozulmaya başladı. Sen nasıl ahirete inanırsın? Okullar ki bize kavuşacaklarından korkmuyorlar. Bizim huzurumuzda hesaba çekilmeyi umursamıyorlar. Dünya hayatlarından razı olmuşlar. Biz dünyamız yerinde olsun da bir şey istemeyiz. Ekseri Müslümanlarımız bu durumda var. Ya bu konuşmuyorduk. Ya bunun zaten bir dünyası var. Ama bizim öyle değil. Ebedi ahiretimiz var. وَالَّذِينَ مَعَنَا عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Okullar ki bizim ayetlerimizden gafil ve habersiz yaşıyorlar. 6600 küsur ayeti kerime. Bunların hepsinde mahşeri anlatıyor, kabiri anlatıyor, ahireti anlatıyor, alemleri yıkılacağını anlatıyor, ebedi cennette, cehennemde azapları anlatıyor, namazı terk edenin rayyan kuyusuna atırtı anlatıyor, zina edenin efem kuyusunda yanacağını anlatıyor. Hadis-i şerifler kaç misli fazlasıyla beraber beyan ediyor. Sen bunlardan nerelisin? Ya koca Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala parayla adam tutmuş ya. Her gün geleceksin, bana diyeceksin, ey Ömer, ölüm var. Para veriyor adama ya. Ey Ömer, ölüm var. Sonra sakalına ak düştü, ne dedi, tamam. Müzekkir geldi dedi, bu hatırlatıyor, beyaz var. Ben şimdi anlıyorum artık dedi, ölüm var. Hatırlatıcı mı? Çenerle dedi. Tamam. Şimdi bu zatlar sabahları kadar uyumuyorlar, ağlıyorlar, sızlıyorlar. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in evinden ciğer kokuları gelirdi. Millet de zannederdi ama kendi başına da ciğer pişirmiş diyor. Halbuki kendi ciğerini kokusuyor. Sabah kadar ağlardı, cennetle müjdelendiği halde. Cennetle müjdelendiği halde. Canını feda etti, malını feda etti, itibarını feda etti. Her şeyin Allah'ın dini için. İki sene halifelik yaptı. İki senede mürtetlerle savaş yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinini bozdurmam dedi. Verdikleri keçiden bir küçük keçinin zekatını eksik ederlerse ben onlardan namazla zekatı ayıranı namazla zekatın arasına ayıranı Müslüman saymam dedi. Ben dedi şu anda bir taviz verirsem bu İslamiyet kalmaz dedi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in o gün o mücadelesi olmasa bugün zekat diye bir şey İslam'da yok, bilen yoktu şimdi. Bitmişti. En kusur verdiğin her şeyi önemli. Biz hayattayken, biz yaşıyorken, biz henüz ölmemişken bizim dinimizden nasıl bir şey eksiltilebilir? Bu kadar Müslüman yaşıyoruz, hacımız, hocamız, bizim dinimiz halenen televizyonlarda tahkir ediliyor, tezif ediliyor, Ahmet'imiz inkar ediliyor. Hem de hocayız diyenler tarafından, hatta iş yapsın, hocayız diyenler tarafından bir Müslüman mısın demiyor. Şimdi bir de bu bir sırtlık şuuru. Sahabe-i kiramdan boy ölçüşebilir misin ya? Tabi gibi olabilir misin ya? Bir Ahmet'in Ahmet gibi dayakları, kırbaçları yiyip de Kur'an mahluk değil. Efendim, Kur'an ezeli, Kur'an kadim, Allah'ın ilmi kadim. Allah her şeyi ezelden biliyor. Kitapları ezelde onun malumudur. Demek için bana ne ya? Devlet politikası olmuş. Mutezile devleti ele geçirmiş. Allah bana mı soracak deseydi. Ahmet İbni Hanbel o kırbaçları yemeye tahammül edemeseydi. Ne olacaktı? Ama İmam Şafii radıyallahu anh'a cübbesi gitti. Kırbaçlandığı cübbesi gitti. Gitti. İmam Şafii dedi ki Mısır'da bir ben dedi bu imtihanlara dayanamazdım Ahmet İbni Hanbel Ehl-i Sünnet'in imamı oldu Allah ona imamlık verdi şu cübbeyi yıkayalım dedi yıkattı koca İmam Şafii cübbenin suyunu içti bu dedi imamdır bütün milletin imanını muhafaza etti bu insan direndi Abbasi devletinde Mutezile'nin hakimiyeti buna tosladı ve bitti yeniden Ehl-i Sünnet yükseldi. Bir müçtehit, tabii bir müçtehit deyip geçme. Ama bu adamlar da bana ne, benden mi sorulacak diyebilirdi. En nihayetinde sopa yemek var, ölüm var. Ölümde müsaade var. Ne yapalım, ben alınacak acaba? ruhsat var. E ruhsat var ama her yerde ruhsatla amel ederse de hazinede kim amel edecek kardeşim? Ama Allah'ın dinine itibar kime? Allah Teala ne muamele yaptı Ahmet bin Hanbel'e? Radıyallahu Teala. Ahirette ne muamele yapacak? Bütün ehli sünnete şefaat iznini ona vermiş. Hadi bakalım, ehli sünnet misin değil misin? Ahmet bin Hanbel'e mi mahşerde müracaat ettirecek Mevla? Neden? Dünyada kavşağın başında oturdu da onun için. Orada da kavşakta oturacak kardeşim. Onun döneminde de o kadar alim evliya vardı. Hepsi mübarek olsun. Ama Allah'ın da itibarları ona yetişemez. Siz de bugün elinizden geleni yapın. Allah rızası için. Dininizi savun ya. Ayetlerden gafil olmayın. Sohbetlerden uzak durmayın. Biz her sohbette farklı farklı ilgi bulunan deliller sunuyoruz. Şuurlu olmak için dinlemek lazım. Maalesef okuma şeyi bizim millette zayıf. Kitap okumuyor bizim millet. Sesli aktarıma çok daha meraklıyız. Dinleyelim o zaman. Bir insan sohbet başladı, sohbeti vakti geçti. Lale Birliğe geçsin, internete vakti geçmiyor. Geçen bir doktor geldi. Ben kimeyle faydam var ben bilmem. Allah hepinize beni faydalı yapsın. Sizi de bana faydalı yapsın. Birbirine şefaatçi yapsın. Hepimiz ahirette birbirine elinden tutacağız inşallah. Ama ben tabii şeyi bilmiyorum. Bir şey konuştuğum zaman onun etkisi nereye gidiyor? Kaç sene sonra dinlenecek elini. Yani bir doktor benim kendi işim düştü doktora. Bir durum bir şey konuşuyoruz. Yani dedim ben tanımıyorum. Ben dedim faydam yok kendime falan bir laf geçti. Öyle demeyin dedi. Niye dedi? Sizin dedi faydanız olmasaydı ben 10 sene evvel dinsizdim dedi. Sizin sohbetlerinizden Müslüman oldum dedi. Hadi bakalım şu dedi. Bu burada benim doktorumda önüme çıkıyorsa inşallah mahşerde de önüme çıkar. Ama bir gayret yaparsan çıkar. Kaç kişi hocam dedi ben intihar edeceğim. Sohbetleri dinleyerek intihardan vazgeçtim. Çünkü neden? Ayet, kader, amentü. Bunlar işlediğin zaman imanı kuvvetleniyor adamı ya. Zaten ben bundan kurtulamayacaksam Allah böyle yazdıysa o zaman niye intihar edip ebedi cehenneme gidin? Bir cevaza burası bitiyor. Ahiretin mahmur olsun. Bir kanı kardeşi o zaman telefonla görüştü. Dedi ki benim 6 ay kaldı ecelime. Dedi böyle deme Allah bilir. Doktorlar çok şaşırtmeli olur. Ama ben dedi Allah'a çok itiraz ediyordum ve imanımı kaybetmek üzereydim. Sizin sohbetlerle tanıştım. Şimdi sıralı sohbet dinleyerek ağır kanser ağrıları çekiyorum. Sancılar içinde kıvranıyorum. Ama sohbetleri kulağımdan ayırmıyorum. İmanla öleceğim inşallah dedi. Ama kardeşim biraz çevrelerimize sahip olalım. Biraz insanlara tebliğ yapalım. Ya bu sohbetleri yapabiliyorsak kendimiz yapalım. Yapamıyorsak yapanları ulaştıralım. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Üyelik parayla değil ya. Tebliğ et, link at, tebliğ et, dinle kardeşim. Bak millet, sen gibi gidiyor, nereye gidiyor? Bizim ayetlerimizden gafil olmalı. Kaç kişi kaç ayet biliyor? Bu milletin, bu toplumun şu anda maaşı düştü mü, emekliliği bilmem nesi düştü mü, maddi bir menfaatına kadar cevap geldi mi, mutsuz olduğu kadar namaz kılamıyorum diye üzülen var mı? Kızın başı açık diye üzülen var mı? Ne olduk o zaman? Bu ayetin neresindeyiz? Dünyayla tatmin olmuşlar, dünyanın efendim iyiliğiyle memnun olmuşlar. Ahiretten hiç haberleri yok, ayetlerimizden gafil kalmışlar diyor. Bu bize yakışır mı? Rum muyuz ya? Benimiz ya. Müslüman Türk milletiyiz. Biz, atalarımız bu Kur'an'a canlarını verdiler, bu dine canlarını verdiler. Zaten vatan da dinlense de vatan oluyor. Ben burada cumamı rahat kılıyorum, ezanımı okuyorum. Evet, ibadetimi yapıyorum, çoluk çocuğuma İslam'a yetiştiriyorum. Vatanın da değeri buradan gelmiyor. Din olmadıktan sonra, kutsal olmadıktan sonra, itikad olmadıktan sonra sen kime ne vatan sevgisi aşlayabilirsin ki yani? Efendim? Adam ne yapar? Satar gider işte. Marksist demişler, satma olan mı? Ula kemerrâna. Bunların gidecekleri yer ateştir. Sığınakları, barınakları ateştir. Mehva demek, sokulacak bir koyun ki insan ateşe sokulur. Atılır başka, Allah atar. Ateşe atılır bu. Mevva sığınakı. Mesela Kur'an'da diyor ki Mevva tümün nâru hiye mevlâkû ve misel masîr. Sizin gideceğiniz, sığınacağınız, sokulacağınız yer ateştir. O sizin mevlânız olacak. Dostunuz orada olacak diyor. Ne kötü var olacak yer diyor. Şimdi bu ayet-i tefsirinde tefsirinde diyor ki mahşerde 50 bin sene güneş tavan boyu yakına gelip İnsanlar tek göllerine boğuldukları zaman o kadar nefessiz kalacaklar, o kadar ölümle karşı karşıya gelecekler ama ölemeyecekler. Can ne çıkacak? Nefes alsın, ne gelecek? Efendim, böyle ölümle hayat arasında boşalayacaklar. Öyle bir sıkıntıya düşecekler, Allah Teala ne diyecekler? Ya Rabbi erihna velev binna. Ya Rabbi beklemek ateşten beter perişan etti bizi. Bizim yerimiz neredeyse yerimizi göster. Bizi de rahata kavuştur. Ateşten de olsa at bizi gitsin diyecekler. Mahşerde o kadar sıkıntı verecek ki ateşi istetecek. Onun için diyor bunların sığınakları ateştir. Yani ateşe sığınacak adam ateşten beter sıkıntıya düşecek. Niye? Kur'an'dan kaldır, ayetten kaldır, hadisten kaldır. E şimdi bunun karşılığında bima kânû eksikû. Allah kimseyi zorla cehenneme atmıyor. Kimseyi Kur'ansız bırakmadı, dinsiz imansız bırakmadı, rızıksız bırakmadı. Yani şimdi rahmeti herkese yağdırıyor, rızkı herkese gönderiyor. Kimseyi açlıktan öldürmüyor. Beceli açlıktan, soğuk başka. Peki kardeşim, Allah Teala seni dünyada rızıksız, rahmetsiz bırakmıyor, Kur'ansız, imansız bırakır mı? Bırakmaz. Senin canın ekşiyi istiyor. Sen rızkın peşine düşüyorsun, Kur'an'ın peşine düş diyorsun. Olmazsa namaz kılamıyorsun. Niye kılamıyorsun? Yemeden durabiliyor musun? Duramıyorsun. Namazsız nasıl duruyorsun? Namazsız nasıl duruyorsun? Bir insan yatsı namazını kılmadan şimdi uyuyabilir, gözünü okutup girebilir mi ya? Düşünmez mi ki ben bu gece ölürsem ne olacak? 80 sene cehennem azabı, bir vakit namaza kazaya kalırsan. Kazayı kılarsan, bazı alimler diyorlar ki Allah Teala cezasını kaldırıyor. Fazl-ı kelemiyle diyor. Allah Teala diyor ki, esasen bir vakit namazın kazaya kalması, vaktinin çıkması 80 sene cehennem azabının karşılığıdır. Ama kazaya kılarsan, benim rahmet etmem, kabul etmem umulur diyor. Onun da garantisi yok. Garantisi yok. O da tehlike devam ediyor. Niye vaktini geçirdin? Çünkü فَاَوْرِ الْمُسَلِّينَ اَلَّذِينَ مَا صَلَاتِ اِبْسَاهُونَ Namaz kılmayanların vay haline demiyor. Kılanların vay haline diyor. Hangi kılanları? Namazlarından gafil olanların diyor. Vakit geçmiş anlıyor. Vakti geçirmiş. Baygın mıydın değil, komada mısın değil, kafana silah mı koydun değil, niye namaz geçti? Ayetlerden gafiller. E şimdi bir vakit namazla 80 sene ateşte yanmak, sen dünyada bir vakit namazı vaktinde kılarsan veya gidip adamın gözünün önünde kılarsan, adam sana 1 lira, 2 lira verecek olsa kılar mısın? Kılarsın bir 2 lira, 5 vakitten 10 lirayla. Ayda bilmem şu kadar öyle. Hatta buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıklardan biri diyor, bir yağlı kemik verileceğini bilse yapsını cemaatına bile gelir. Bırak yapsıyı kırmak, cemaatına bile gelir diyor. Ama şimdi yapsıda camiler boş. Bizim İstanbul boş. Sizin buralarınız da olur. Sabah namazı daha boş. Camiler boş. Halbuki cemaat takılmasa çok büyük tehlike. Namazı zarar, kardan büyük zararı var. 27 dereceden düşmüş aşağı. Kapı dolu mu olmaz mı? Garantisi yok. Bir de sallallahu aleyhi buyuruyor. Elinizde kılarsanız, cemaatten ayrılıp kılarsanız ve dalettim sapıtmışsınız diyor. Namaz kılanlara söylüyor. Şu Hindistan'da bir tane namazsız kalmasa ama cemaatle kılmasalar hepsi evinde kılsa hepsi sapıtmıştır diyor. Mutlaka erkekler cemaatle kılacaklar. Aa, bir vakit çekici var, tamam ama genel manada cemaatler olacaklar. E şimdi dünyalık bir kilo kıyma, yarım kilo biftek veya işte 2-3 tane kemik suyuna bir çorba yaparsın kemik. Bir insanları kuyruk yapıp da saatlerce beklettiriyor da burada cennet bedava gözlerinden kaçıyor, bu kadar zararlar tereddüt ediyor adamın umurunda değilse Mevla da buyuruyor ki bu ateşte sizin keşfettiğiniz kendi suçlarınız sebebiyle ben ve siz zorla cehenneme atmadım. Niye dünyalığınızı peşine düştünüz, ahireti aramadınız? Bu azap ayetleri Allah muhafaza. İnşallah öbür ayetlerden mazhar oluruz. İnnel dünyanın muamül salihan. Kur'an'a, sünnete iman edenler, ehli sünnete göre itikadlarını tavsiye edenler, namaz, oruç, hac, zekat, salih amelleri ifade edenler, yehdiyir rabbum imani. İmanları sebebiyle Allah onları dünyada sırat-ı müstakime, ahirette de cennet yollarına hidayet edecek. İnşallah. İmanımız var. Allah muhafaza eylesin. Salih amellere de gayret ediyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Devamlı Allah'ımızdan hidayet dileniyoruz. Tecrini tahtifu lenha. Köşklerin, sarayların atlarından ırmaklar akacak. Ya şu anda dünyada bu kadar zengin var, Türkiye'de bu kadar milyarder, milyar dolarlık adam var, bir tanesinin ırmağı yok. En zengini ne yapmış? 50-100 dönüm yer almış, içine bir suni gölet yapmış. Değil mi? Hiç ırmağı olanı duymadım. Irmaklar kimi? Devletin değil mi? Hiç şahsi ırmağı olan var mı? Dünya ne fakir yer ya. Demek en zengini bile cennetin en aşağısına giden adamdan aşağı. Çünkü cennette herkesin ırmağı var. Irmak kendinin. Köşkler, saraylar, altlarından ırmak var. Fî cennâti ne'in nimetlerle dolu cennetlerde. Da'vâ'l fiyâ sübhânek Allah'ına. Olan orada duaları. Cennette ibadet için zikir yok. Cennette mükellefiyet yok. Cennette artık ibadet yok. Ama zevk için zikir var. Nasıl? Dünyada siz nefes almadan yaşayabiliyor musunuz? Ben hiç şöyle bir adam duymadım. Ya canım çıktı nefes almaktan ya. 40 senedir nefes alıyorum arkadaş. Çok yoruldum diyeni duymadım. Çünkü tıkalıysa yorar. Normal sağlıklı bir insan nefes alırken beni de hiç anlamaz, uykudan da uyandırmaz onu alması lazım. Alamazsa uyandırır. Cennette de ama mesela Sübhanallah demekten dünyada yorulur musunuz? Yani yoruluyoruz biraz da. Yani 50 dedik, 100 dedik, Sübhanallah değil, din falan. Yorulursunuz değil mi? İşte ağzım yapışıyor, ağzım kuruyor. Zaten bahanemiz çok. Zikir başladı mı bahaneler? Bir saat ayakta durur, birbirine laflar, hiç yorulmaz. İki rekat namaz kıl dediğin zaman ya çok işim var şu anda gitmem lazım. Hemen. 30 dakikada teravih kılmaz, çok yorulur. Ama ondan sonra halım sağda bir saat ter döker. Hiç yorulmaz. Onun için zikirde de böyle. Adam sizi ikiye kadar, üçe kadar diyor, uykum gelmiyor diyor. Onun için film seyrediyorum, dizi seyrediyorum. Ben de diyorum ki ona, bak diyorum, bir cüz Kur'an oku. Olmadı, ikinci cüze başla. Olmadı, bin kere Sübhanallah Rabbim, bin kere La ilahe illallah, bin kere salavat. Ya ne olacak, sabah uyuyamıyorsun ya zaten diyorum. Hazır uyuyamıyorsun. O ne? Dene, yüze gitmez. Evde uyursun. Şeytan geliyor, ulan bu kara geçti diyor, bağırıyor ben de uyutayım da diyor, zikredemez. Zikirde yorar. Ama bir film seyrediyor, 3 saat, diziler bitiyor, üzülüyor. Bir daha ki hafta ne geçecek acaba diyor, keşke onu da bu gece korsaydım. İlk Sübhanallah'ta yoruluyor. Ahirette diyor, duaları Sübhanallah'ta ne demek? Cennette herkes, Sübhaneke Allah'ım ne diyecek? Nasıl diyecek bunu? Nefes alıp vermek gibi. Orada bizim şu andaki nefes alma verme sistemi de yok. Sübhanallah demeden kimse yaşayamıyor. Ama bunu derken de kimse yorulmuyor, ağzı da kurumuyor. Doğal yaşam vesilesi haline geliyor. Zikrediyorum. Yemek isterken, bir şey isterken, hizmetçisine bir şey söylerken, hep şu halki Allah'ım. Duaları, davetleri, çağrıları, istekleri ve tehiyyetü fiyat selam, tehiyyeleri selam. Tehiyyeti Allah var etsin, Allah yaşatsın, Türkçe deriz. Selamın da manası olur. Allah afiyet versin falan. Ne yapıyorlar? Cennette birbirini ziyarete gidiyorlar. Onlar selamu aleyküm diyorlar, ve aleyküm selam diyorlar. Ondan sonra melekler geliyorlar. Köşklerinin, saraylarının kapılarından. Adama bir köşk, bir saray veriyor. 60 bu dünya kadar cennet bir kişiye tapulu veriyor. Bir kişinin kasrını hadis-i şerifler beyan ediyor. 60 bin kapısı var. İki kapının arası birbirinden görülmüyor. Cennette öyle ağaçlar var, Kur'an söylüyor, وَفِلِ الْمَدُّ uzun gölgeler. Bizde olsa 50 metreye uzun deriz. اِنَّ فِي جَنَّتْ لَشَجَ رَاتَنْ يَسِرُ رَاتِ فِي فُلْيَا مِيَ تَعَقْتِ فَلَا اَتْقَرَ Atlı giden en hızlı ata binse, 100 sene süratli, sürekli sürse, hiç durmadan gitse, 100 sene biter, ağacının gölgesini kesemez diyor. Bukhari hadisidir. Şimdi bunu aklınız eriyor mu? Böyle bir yerden bahsediyor, böyle bir yeri vaat ediyor. İnsan bunun hala namazında gerçeklik eder mi? Ama iman nerede? Bu menfaate inanan, bu menfaatı bırakır mı? 5 kuruş kazanacağına bırakan bilenin gözüne uyku girer mi? Hele biraz yüksek meblağlarda bir imkan doğan bir adam, yatayım aşağı der mi? Çünkü neden? Dünyaya inanmış, paraya inanmış, dolara inanmış, euroya inanmış, bunlar olursa her şeyi bastırıp aldısına inanmış. Ahirete nasıl inanmış da bu adam yan gelip yanmış? Sorun var. İmanda sorun var. Bu kadar ahiret kârına insan gözünü yumar mı? Göz göre göre namaz kaçırır. Haram işleyip kendine dalar mı? Ateş yakıyor, görmüyor musun? Çak çekildi, pembarmağından yine yakıyor, görmüyor musun? Olacak. Allah görüyor, bilmiyor musun? Demek ki imanda zafiyet var. Bu kesin, tartışmasız. Bunu nasıl arttıracağız? Melekler geliyorlar. Ve melâketen hulûn âlemin kullibâ. 60 bin kapısı var sarayın. Öğrelerin, ritmanları, bilmanlar, ayetler, hadisler, bütün bunları tefsir ediyor. Ali Rıza Demircan'dan kadınlara yaranmak için feministlere bilmem ne işte. Kiminiz çıkmış, kiminiz komüniste yaranmak için. O da diyor ki cennette diyor cinsi münasebet yok diyor. Adam da diyor ki kardeşim öyleyse ne işin var benim cennette diyor. Hadi parmağın başına da iş açmış. Ya diyor hoca diyor. Adam Süleymaniye'nin imamıydı bu adam. Evet. Hepsi dinkar. Mesela Eclam, Hurin Eylül, Hurilerle evlendirdik diyor ayet diyor. O evlendirme dünyadaki gibi değil diyor. Sekreter diyor, sekreter gidiyor, hizmet için diyor. Ya hiç zevbeyle evlendirdik diye Kur'an'da evlendirme lafını sekreterle ne alakası var ya? Adamlar artık kafayı dağıtmışlar. O ne der, bu ne der, o kızmasın, bu gidermesin derken dinden çıkmış gitmişler. Ayeti değiştiriyorsun ya, sana ne? Şimdi cennette hizmetçilerin var ayrı, zilman var ayrı, dillan var ayrı, ruhin var ayrı. Dünyanın hanımları cennetin kraliçeleri. Bütün hizmetçiler onların emrinde. Onlar namaz kıldılar. Hurilerine namaz kılmadılar. Onlar oruç tuttular, sabrettiler, tesettüre girdiler, çarşaf giydiler. Bu kadar zor zamanda İslam'ı muhafaza ettiler. Allah onların ecrini zayi eder mi yani? Bu mümkün mü? Onlar çok üstün seviyede. Hurilerden, meleklerden üstün seviyede onlar. Allah Teala onlara zulmeder mi aşağı? Bu ayrı bir şey. Bunu konuşmuyoruz şu an. Ama cennetteki bu nimetler diz boyu imkanlar en etnası İnne etne abil cennet menzilete. Cennette makamı en düşük insan. En son girmiş, artık ondan geride kalan yok. O da eski ümmetlerden biri olacak. Bizim ümmetler değil. Buna bile diyor hadis-i şerif, İnne etne abil cennet menzilete. Buna o bu dünya kadar cennet sözü verilmiş. En son cehennemden çıkana, Buhari Müslim müttefakü aleyh hadisi bu. Hatta o yani cennette bana yer bile kalmamış zannediyor. Allah Teala da buyuruyor ki udhul velek aşruf dünyana. Gir diyor. Uzun bir hadiste kısasını. O dünya kadar yeter mi diyor. O da artık testi ediyor bir ben de Rabbül alem. Sen alemlerin Rabbisin. Ben de dalga mı geçiyorsun diyor. Bizim Efendi Hazretleri derdi, bu kadar akılsız olmasa derdi zaten en sona kalır mıydı yani? Allah diyor ki, benimle dalga mı geçiyorsun? Allah Teala dalga geçer mi? O dünya kadar diyor, gir diyor, seni diyor. Şimdi, bu bizim ümmetten değil. Ama yine de Hasan-ı Basri Hazretleri bu hadisi rivayet ederdi. Sonra da derdi ki, keşke o adam ben olaydı. İnsanlar mı anlamazdı, tabiine kayırırsın mübarek zat. Derdi ki onun cennete gideceği hakkında hadis var, benim nasıl öleceğim belli değil yani. Korkmak lazım. Men yünâdî fâdimemün fûddâmi, fûcîbû elfûn nibâbîlet beyketi. Cennette bundan aşağı yeri olan, makam itibarı olan yok ki, bir hizmetçisine bir şey söylemek için çağırdığı anda bin tane inci gibi kapılardan bin tane bir anda geliyorlar. Lebbeyk, lebbeyk, buyur, buyur, buyur, buyur. Biri bir anda çıkıyor. Cennette bundan aşağı hizmetçisi ve imkanı olan yok. En aşağısı bu. Dünyada nerede var böyle bir zengin ya? Birini çağıracak, biri birinden gelecek, buyurun, buyurun. Paran çok olursa şu bu 5-10 tane tutarsın. Onlar da arkasını dönerler. Bu herifler de tıklık denirler. Dakika bir şey istiyor yani. Bunlar seve seve yapıyor. Şimdi adama sen bir şey söylüyorsun, adam git kendine atıyorum ya. Artık kafamı bozuyorsun diyor yani. Nice hizmetçiler seni mi sayacak her dakika anlayacak? 5-4 saat var bilmem ne saat var. Ama cennette böyle bir şey yok. Hizmet sürekli. Uyku yok. Yani hizmetçi uykuya kaldı öyle bir şey yok. Kapımı beklemedi öyle bir şey yok. Gevşeklik etti öyle bir şey yok. Benim istediğimi getiremedi öyle bir şey yok. Her istediğim var çıkıyor. Şu saltanata bak ya, krallığa bak. Melekler bütün kapılardan giriyorlar, ziyarete geliyorlar. Selamun aleykum bima sabartum. Selam olsun size, ey cennet ehli. Allah rahmet bereket üzerinize, evlerinize, yurtlarınıza yağsın diyorlar. Niçin? Sabrettiğiniz için. Sabrettiğiniz için. Namaz devam ister, sabır. Kılarsın kılarsın, bitmeden kılarsın, bir bırakırsın ölürsün. Tutarsın tutarsın, canımız çıktı ya, bu İslamiyet'te bir canma yordu dersin, ölürsün. Devam edeceksin. 80 sene, 100 senelik ömür bir şey değil. Ebedi sonsuz ahiret var kardeşim. İçki içmemen sabredeceksin. Zina etmemen canın isterse sabredeceksin. Bu bir imtihan yokludur. Helalınla iktifa edeceksin. O zaman melekler de gelecek, selam olsun size, sabrettiğiniz için diyecek. Sen canın şunu istiyor onu ye, canın şunu istiyor onu konuş, onu tut, onunla tokalaş, onunla otur, onunla... Ya kardeşim, sana melek gelip de sabrettiğin için selam olsun der mi? Sabretmedin ki ya, sabretmedin. Biraz sabır. Bak bu gece bizden biri ölse, sabır sona erdi. Ahirette ibadet yok, haram yok, namaz yok, abdest yok. İmam-ı Azam Efendimiz vefat etti, ruhu öyle çıkmış ki haberi biliyor. İkindi vakti gelmiş, kollarını sıkıyor. Melekler dediler, Efendi Hazretleri ne yapıyorsun? İkindi vakti geldi. Sen öldün dediler, efendim daha namaz yok. Bir böyle böyle bilmek var, hala namaza hazırlanabilmek var, bir de efendim çarşafları yıpratıp can çekip bağırıp ölüp ölmek var kardeşim. Niye sen bunu kendine reva görüyorsun ya? Namaza devam et, ne var temizlikte, ne var taharette? Ne var yüzüne su vurmakta? Ne var? Alnını secdeye eğmekte yani. Bir saat tutmaz. Farzların hepsini toparlasam. Sünnetleri de dahil. yani. Bir saat tutmaz. 24 saat verdi sana kurban olduğum Allah'ım ya. Bir nefesi dünya vermez sana. Bütün hastaneler senin olsa yaşatamazlar sen bir nefes. Parayla bir nefes vermez. 24 bin nefes aldı gömerdiriyor sana. Bu hak etmiyor mu secdeyi kurban olduğum ya? Niye gevşeklik ediyorsun? Var mı adam? Neyse. Namere var olmayacak. Yok sen abi. Yok canım içki içti. Yok kumar içti. Ya. Ateşe kaşınma be kardeşim ya. Kaşınma dayanamazsın. Ben de dayanamam. Bir sahip yaratık vardır ya. Abdestimiz tutmaz. Bas bas bağlanırız. Kimse gözümüzü yersin. Silemez ya. Yapmayalım huzurlu kendimize ya. Sabrettiniz diyor. Şimdi selam, selamet var size. Fenihama ukbella. Dünyanın akıbeti bu cennet ne güzel oldu diye meleklerden bir takdirname, bir tebrik aldığın zaman değmez mi dünyada sabrettiklerine ya? Değmez mi? Ne yemişim diyeceksin biliyor musun? O namazlara kalkmışım, o sabah namazını kaçırmamışım, namahreme bakmamışım, elini tutmamışım, haram yememişim, yalan dememişim. Benim de canım çok istedi ortamlarım oldu ama direndim sana. Ne iyi etmişim? Onları yapanlar ne iyi etmişim der ya yanarken. Ve tehiyyetun fiyaha selam. Tehiyyeleri birbirine hayat temennileri selam duasıyla olacak. Melekler selam veriyor. Birbirine ziyaret ediyor. Selam veriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ediyorsun. Peygamberleri ziyaret ediyorsun. Onlarla oturuyorsun. Efendim dahası selamun kavlen min rabbir rahim. Allah'tan da selam geliyor. Sen kendi kelamını işittiriyor. Musa aleyhisselam nasıl duydu Tur-u Sina'da? Aynısını duyacak cennete girenler. Allah'ını işiteceksin. Benim zaten en merak ettiğim mesele yani hakikaten tasavvufta da bu şeydir gaye ve hedef olarak tespit edilmiş. Yani cennet nimet, yemek, içmek, cinsiyet, bunların hepsi maddi hisler zevkler. Tabii dünyaya kıyas edilmez, haşa. Cennetin nimetlerini de küçümsemek de adamı kafir eder. O öyle de bir mana çıkarılmamak. Ama Allah'ın cemalini görmek ve onu ziyaret etmek ve rızasını efendim hissetmek kadar büyük bir mutluluk olamaz. Bunu da henüz biz yaşamadık. Dünya bunun yeri değil. Yeri değil. Ahirette cemalini gördüğümüz zaman nasıl bir lezzet alacağız? Onun zerresi dünyada olsa insan ölür diyor. Ölür. Çünkü bazı insan zevkten ölen var, bazı korkudan ölen var, panikten ölen var, bazı da her şeyin dozu var. Eğer aşırı bir sürur ve sevinç gelirse dozunu saklayamazsan kalp ona da tahammül etmiyor. Sevinçten ölenler de var. Onun için ahirette Mevla'yı görenlere öyle bir sürur ve ferah hasıl olacak ki dünyada onun zerresini hissetseler ölürler diyor. Cennetin ağaçlarında takılı çıngırakların arşın altında desen rüzgarlarla sallanmasından çıkan namelere ve sadalara dünya kulakları tahammül edemez. Şu anda cennet namelerinden buraya işittirilse burada bir kişi hayatta kalır. Çünkü o tahammül sınırını burası kaldıramıyor. Onun için Allah Teala bize burada görülüyor. Ortam müsaitliği, güneş de çöker, sistem de çöker, dünya yaşanmayacak hale gelir, onuruna dayanamaz. Her şeyin nesi var? Allah Teala sana göz vermiş, ışık vermiş ama bazı ışık oluyor, o senin gözünü alıyor, fazla gelirse bir yeri göremiyorsun değil mi? Daha lambanın şeyini sıkarsan gözüne göremiyorsun yani. Ne zannediyorsun? Onun için cennete girildiği zaman Allah-u Teala birden Rabbimize tecelli edecek. Artık gözlerimizle göreceğiz ama şekil yok, suret yok, sınır yok, idrak yok, ihata yok, kuşatmak yok. Çünkü neden? Sınırlı değil, sınırsız, sınırsızı kuşatamazsın. Ama görecek misin? Göreceksin. Herkes görecek mi? Cennete girenler görecek. Ama tarif edebilir mi? Tarif edemez. Birine tarif edemez. Tarifi tabi değil. Esselamu aleyküm ya ehl-i cennet. Sonunda ayakta, cennet o zaman cennet olacak. Lebbeyk, lebbeyk, özellik, ve kayıp kuyruğun geldik. Tazım edecekler, buyur abi, beynine amadeyse. Artık emir kalmadı. Artık emir kalmadı, yasak kalmadı. Teklif, tekellüf kalmadı. Nasılsınız? Rahat mısınız soracak. Ve kul hel radıytum. Hayatınızdan memnun musunuz? Bunu soracak. Şimdi dünyaya memnun olup, mutlu olup, ahireti ardına arkasına terk edenlere memnun musunuz der mi? Onun için biz dünyayla tatmin olmayalım, gözümüz yukarılarda olsun. Ve madem hala Allah'a ne yapacak? Madem toprağı dedikler ki, ya Rabbi millet cehenneme gitti. Mahşerde 50 bin sene yandık artık. Oradan cehenneme gittiler. Tanışlarımız, yakınlarımızdan, komşularımızdan, insanın akrabasından. Ahirete ayrılacak yerler, işler ayrılacak. Burada ameller bir miydi? Değildi. İnançlar bir miydi? Değildi. Orada da yerler ayrılacak. Anam olsun, babam olsun. Fayda yok. Onlara vermediğin nimetleri bize verdin. Onlar ateşte yanıyorlar. Biz burada diz boyu nimetler. Biz nasıl memnun olmayız? Mevla buyuracak. Esas şimdi size en büyük nimeti bahşediyor. Ellehu hüllüle burnu duani. Ben şimdi size rızamı konduruyorum. Memnuniyetimi size ifade ediyorum. Size söz veriyorum. Fela esnafı aleyhi bahanemeler. Dünyada bir adam ne kadar evliya olsa da acaba döner miyim, şaşar mıyım, kayar mıyım, Allah'ımı kızdırır mıyım, korkacak. Ama bundan sonra ebediyen size hiç kızmayacağım. Şu anda ben, yani Allah'ın bundan sonra bana ebediyen kızmayacağı garantisiyle 100 sene kadar 50 sene daha yaşayacaksın. Ama kızar mı kızmaz mı belli değil, şüphesi arasında muhayyer bırakılsam. Vallahi azim. Billahi kerim, şu kapıdan çıkmadan vefat edecek. Rızası şu anda bana helal olduğunu bilsem. Çünkü yaşamakta risklerim devam ediyor. Ebedi cehenneme bile gitmekteydi cehenneme. Kafir ümmetteydi cehenneme var. Kimler gitti öyle? Hacı hocaya bakmazmış. İhlasa bakar. Onun için yani cennet o zamana kadar cennet olmayacak. Çünkü hep endişedeler. Rabbimiz bizden razı oldu. Mevla buyuruyor. Bundan sonra sizden ebedi size kızmayacağım. Hep rızam size helal olsun. Nimetlerim hazma asan olsun. Cennet size mübarek olsun. Tehiyyetü fiyâ selam. Allah'tan da selamı aldığın zaman daha sonsuz hayat. Nasıl bir şey bu ya? Ben buna akıl ettiremiyorum. İmanımı erdirebiliyorum. Ama akıl aldınız. Ölmek yok ne demek? Dünyada ölmemek diye bir şey ölmediğim için aklımı da ölmek yok. Hasta olmak yok. Yaşlanmak yok. Güçten böyle düşmek yok. Üzülmek yok. Uyumak yok. Uyku zevke mani. Uyuduğun zaman mesela dünyada şöyle şey geldim yarısı uykuda geçti. Yazık günah değil mi bana? Ama uyumasam da bu sefer öbür yarısında da bir şey anlamıyorum. Hepsi gidiyor. Onun için mecbur şansı dolduruyoruz. Ondan sonra kullanıyoruz. Ama ahirette uyumak yok. Niye yok? Aynı kuvvette güçte. Sonsuza kadar yorgunluk yok ya. Allah Teala diyor ki ebedi hayatta hayatınızın dakikası bile lezzetsiz geçmesin. Zevksiz geçmesin. Tüm zevk olsun. Helal olsun. Hak ettiniz diyor. Sabrettiniz diyor. Onun için mutlaka haramlara karşı sabır, ibadetlere devamlı sebat ve öldük öleceğiz. Ahiretten pencereler de açıldı, açılıyor. Rabbimizin rızasını getiren, selamını getiren, götüren melekler ne zaman karşılaşacağız? Azrail Aleyhisselam en güzel surette karşımıza ne zaman çıkacak diye böyle bir beklenti içerisinde olacağız inşallah. İman bunu iktiza eder. İmansızlık ise varsa dünya yoksa dünya hep ben yaşayacağım diye ayetlerden gafil olma iktizaları Allah muhafaza etsin. Ve ahiru da'vahu enilhamdülillahi rabbil alemin. Son duaları yemekler yenildi, sofralar kuruldu, kaldırıldı. Efendim her türlü maddi manevi lezzetlerden, zevklerden istifade edildi. Cennette her işin başında Sübhaneke Allah'a diye başlıyor. Her şeyin sonunda Elhamdülillah Rabbil Alemin bizi bu cennetlere kavuşturan nimetlere mazhar kılan alemlerin Rabbi Allah'ıma hamdolsun diye hamde bitiyor. Allah'ım dünyada da zikri tesbihi ağzımızdan eksik etmese, hamdimizi eksik etmese, devamlı zikirle başlayıp zikirle bitirenlerden eylesin. Sözlerini, kelamlarını, taamlarını, uykularını yatarken, kalkarken, evden çıkarken, hatta abdese girerken, abdestten çıkarken hiç gafil olmayanlardan eylesin. Hep zikirle yaşayıp, zikirle mutmain olup, Allah'ın zikriyle dilleri ıslak olarak dil kurumadan kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet cilme. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadetini kolaylıkla tatlı tatlı okuyarak çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Bu kelime-i tevhidden ve ehlinden dünyada ahirette bizleri ayırmasın. Ve son nefeslerimizde şuurumuzu kaybettirmesin. Aklımızı başımızdan götürtürmesin. Alzheimer'a, unutkanlıklara maruz bırakmasın. Rabbim zikrinden bizi mahrum bırakmasın. Onun zikriyle mutlaka onu zikrederek son kelimemiz zikir olarak ölmemizi bize nasip eylesin. Şu mübarek saatte şurada uzaktan yakından Allah'ımız ya Rabbi senin rızan için bu kadar çok çocuk onlar da günahsız yavrularımıza bağışla bizi. Yaşlılarımıza bağışla bizi. Ya Rabbi hepsi kadın erkek geldiler. Hepimizin bu cemaatte, bu cemiyette, bu ayet ve hadisler meclisinde bulunmamız şuraya bizi nasip etti, muvaffak etti, getirdi. Bunun hürmeti bereketine bizi bu gördüğümüz zikir nimetinden mahrum eyleme. Ya Rabbi ya Rabbi. Amin. İnşallah dualar edeceğiz kısaca. Biraz hasta olduğum, yorgun olduğum. Onun için daha çok uzun sohbet ederdik ama vakit de geç olur. Biz de efendim yoldan geldik, dinlenemedik. Ama sizi görmek bize huzur verdi, ferah verdi, istirahat verdi. Allah Teala bizi cemaate bağışlasın, siz sevenlerimize bağışlasın. Sizi bize cümlemize Habib edini Muhammed Mustafa'sına bağışlasın. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem ilim meclislerinde ölünceye kadar ifadeler, istifadeler nasip eylesin. Verdiği ilime hizmet imkanlarını elimizden almasın. Her birimize verdiği nimetlerini bizden çekip çıkarmasın. Allah'ın verdiği hayırları bizde baki bıraksın. Üzerimizdeki musibetleri, şerleri Allah'ın def bırak eylesin. Amin denilerin ar-ı cehennemden azan eylesin. Adımlarımıza hak ümre sevaplar ihsan eylesin. Cümlemi cennetiyle, cemaliyle, rıdvan-ı şerifiyle, lika-ı şerifiyle, kusmatiyle mesur eylesin. Amin, amin. Muhammedullah'a ve yasin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sallam ve teslimen kefirullah. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerhü'n nebi sallallahu teala ala seyyidina ve sahbihi ve şahatina kâfirullah. İmam tarifetlerinde Allah'a emmâtina emmâti müslümin ve emmâti cemaati hâdırîn el-Fâtiha.